خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مؤمنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں، یعنی نیکیاں جو ہے وہ اور طاعتیں یعنی عبادات یہ امور آخرت میں سے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال، نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے، دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ نیکیاں اور عبادات یعنی متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ لہو و لعب ہے یعنی کھیل کود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، واقعی یہی دنیا ہے کہ بندہ اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے مگر نہیں کرتا تو نیک اعمال نہیں کرتا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کہ ہمیشگی ہے کہ وہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، کہ یہ دنیا عارضی ہے، کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آج ہمارے نزدیک دنیا کی بہت بڑی اہمیت ہے، کہ دنیا جو کوئی بہت بڑی شے ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جس کے پاس ہو وہی سب کچھ ہے، میٹھے ڈے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، تو معلوم ہوا کہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنا، کوئی بڑی شے سمجھنا یہ بہت برا ہے، تو بہرحال دنیا کوئی بڑی چیز نہیں، یہ کوئی بڑی شے نہیں، ہاں اس میں جو نیک اعمال کیے جائیں وہ واقع شے ہیں کہ ان کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے وہ شے ہے، وہ کوئی چیز ہے قابل رشک چیز ہے کہ اس کا جو وہ آخرت میں بھی فائدہ ہے، دنیا کا لغوی معنی کیا ہے آئیے یہ سنتے ہیں، کہ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات اور لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے جو اسے دنیا کہا جاتا ہے، یہ نیکی کی دعوت میں جو وہ حدیقت الندیہ کے حوالے سے، ندیہ کے حوالے سے حدیقت الندیہ، حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے شرح عمدہ القاری میں فرماتے ہیں کہ دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، یعنی آپ جو دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دار آخرت سے پہلے جو تمام مخلوق دنیا ہے، بس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں داخل ہیں۔ اچھا یہ عرض کر دوں کہ یہاں جو وہ بخاری شریف کی شرح میں جو فرمایا گیا، جو بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا، امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ جو بھی سونے چاندی کے عوض خریدا جائے، جو بھی سونے چاندی کے بدلے میں خریدا جائے، یعنی چاہے وہ ضروری ہو یا غیر ضروری، تو یہ دنیا میں داخل ہے. تو اگر کوئی کہے کہ ہم تو اس وقت جو بھی خریدتے ہیں وہ سونے چاندی کے عوض تو نہیں خریدتے، ہم تو جو بھی لیتے ہیں وہ نوٹوں کے عوض لیتے ہیں جو کہ کاغذ ہے. تو بہرحال یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک تو یہ کہ پہلے جو بھی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، جو سکے وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے. جیسے درہم یہ چاندی کا، اشرفی سونے کی. اسی طرح فی زمانہ جو دنیاوی جو نظام ہے، چونکہ نظام تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو فی زمانہ جو دنیاوی جو نظام ہے تو اس میں بھی وہی ملک زیادہ نوٹیں چھاپ سکتا ہے جس کے پاس سونے کی مقدار زیادہ ہو. ورنہ تو ہر ملک چاہے جو ہے وہ مشین اس کے پاس چھاپتا رہے اور بن جائے بہت بڑا مالدار. تو ایسا نہیں ہے کہ اصل اس کے پیچھے سونا ہی ہے، کہ جس کے پاس گولڈ زیادہ ہوگا وہ نوٹیں زیادہ چھاپ سکتا ہے. تو بہرحال امام عینی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا جو ہم نے سنا. اچھا اب یہ کہ کس دنیا کی مذمت کی گئی ہے، یعنی کون سی دنیا قابل مذمت ہے اور کون سی دنیا اچھی ہے. کیونکہ دنیا اچھی بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، بری بھی ہے. تو دنیاوی اشیاء کی تین قسمیں، دنیاوی چیزوں کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ دنیاوی اشیاء، یعنی وہ دنیاوی چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع، ان کا فائدہ موت کے بعد بھی ملتا ہے. ایسی چیزیں صرف دو ہیں، علم اور عمل. اچھا یہاں عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا. اور دنیا کی یہ قسم محمود، یعنی بہت عمدہ ہے، یعنی بہت اچھی ہے. اچھا اب دوسری قسم، جو تین اشیاء تھی نا، تو دوسری شے کی قسم، دوسری چیز کی قسم، وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، آخرت میں ان کا کوئی نفع نہیں ملتا. جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے اور اچھے اچھے کھانے کھانا، تو یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہیں یہ چیزیں. اب تیسری قسم، وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، کپڑے وغیرہ، یہ قسم بھی محمود یعنی اچھی ہے. لیکن اگر محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا مذموم یعنی قابل مذمت کہلائے گی. تو میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ دنیا کی چیزوں کی تین قسمیں، ایک وہ چیز کہ جس کے جو آخرت میں فائدہ دیتی ہے اور اس کا نفع جو وہ موت کے بعد ہی ملتا ہے، جیسے علم اور عمل. اور عمل سے مراد کیا؟ کہ وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی اللہ تعالی ہی کے لیے کیا جائے، تو یہ محمود ہے. اور دوسری وہ چیز کہ جس کا فائدہ جو اسے دنیا تک محدود رہتا ہے اور آخرت میں ایسا کوئی پھل نہیں، آخرت میں ایسا کوئی اچھا بدلہ نہیں، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا اور جائز چیزوں سے جو وہ ضرورت سے زیادہ جو وہ فائدہ وغیرہ اٹھانا، مثلا زمین وغیرہ، مال وغیرہ جمع کرنا، ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا. اور دنیا کی تیسری وہ قسم، دنیاوی اشیاء کی تیسری وہ قسم کہ جو نیکیوں پر مددگار ہو، کہہ رہی جن کے ذریعے بندہ نیک اعمال کر سکے، نیکیاں کما سکے، اچھے کام کر سکے، اللہ تعالی کی عبادت کر سکے، جیسے ضروری غذا، کہ چونکہ جب بندہ کھائے گا تو تبھی جو ہے وہ عبادت کر پائے گا، اس سے عبادت کرنے میں قوت حاصل ہوگی نا کھائے گا تو، اور اسی طرح کپڑے، کہ جیسے نماز اسی طرح عورت فرض ہے، شرط ہے، یعنی شرط پہلے پھر اس کے بعد فرض کا نمبر آئے گا، تو یہ قسم بھی اچھی قسم ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو دنیا کی جو محمود قسم ہے نا، اللہ تعالی ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، اس شاخ کو بس عشق ہے گلزار نبی سے. دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار، عشاق کو بس عشق ہے گلزار نبی سے، گلزار نبی سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، جس طرح دنیاوی اشیاء کی تین قسمیں ہیں، تو اسی طرح دنیاوی کاموں کی بھی تین قسمیں ہیں. اور یہ نیکی کے دعوت میں امیر اہل سنت نے جو لکھا ہے، یہ احیاء العلوم سے یہ لیا ہے یہ مواد. تو دنیاوی کام کے پہلی قسم، وہ کام جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیے گئے ہیں، مثلا ناجائز اور حرام کام، کہ ان کے بارے میں بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کام اللہ تعالی کے لیے کیے ہیں. اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے غیر کے لیے بھی، مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا. کیونکہ اگر لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اور بزرگی کے حصول کی خاطر غور و فکر کیا، یعنی لوگ کہیں یار بڑا ہے یہ بزرگ، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، کہ دیکھو گے یار اگلا جو وہ کیسا غور و فکر کرتا ہے، اور خواہشات کو بھی اس لیے چھوڑا کہ لوگ کہے دیکھو یار کیسا متقی ہے، یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے، تو اب یہ کام رضا الہی کے لیے نہیں ہوں گے. یعنی لوگوں میں اپنی بزرگی کے لیے غور و فکر کرنا اور خواہشات صرف اس لیے چھوڑنا کہ مال بچ جائے، یعنی پیٹ، جس پیٹ کے لیے کمایا ہے تو اسی مال کو اس لیے بچانا کہ میں کھا لوں گا تو میرا مال کہیں ختم نہ ہو جائے. تو بعض ہیں ایسے کہ جو اتنا کماتے کہ ان کو جو ہے وہ کھانے کا وقت ہی نہیں ملتا، اب پتہ نہیں وہ کیوں کماتے ہیں، تو انہیں سے پوچھا جائے. برحال یہ بھی ایک ہے نصیب کی بات ہے کہ بیچارے اتنا کماتے، اتنی مصروفیت کہ بیچاروں کھانے تک کا وقت نہیں ملتا، اور وہ بیمار بھی صحیح ہو جاتا ہے کہ دوائیاں کھانے میں بھی آزمائش ہوتی ہیں. تو برحال یہ دو ہی تو یہ کام جو ہے وہ رضا الہی عز و جل کے لیے نہ ہوں گے. اور بعض وہ کام ہیں، تیسری قسم وہ، بعض وہ کام ہیں جو بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں، جیسے غذا کھانا اور نکاح وغیرہ کرنا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ دنیاوی اشیاء کی بھی تین قسمیں ہیں اور دنیاوی کاموں کی بھی تین قسمیں ہیں. تاج شاہی اس کے آگے ہیچ ہے مصطفیٰ کی جس کو الفت مل گئی. اچھا دنیا دار کی تعریف کیا ہے؟ جب بندہ آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے, بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی. اور اگر کوئی ذاتی خواہش اور حصول لذت کے طور پر یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا دار ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کماتا ہے اور اس لیے کماتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں, کسی کے آگے مجھے سوال نہ کرنا پڑے اور میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بخیر کر سکوں بغیر کسی پریشانی کے, میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکوں بغیر کسی حرج کے, میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل اور ان کی اتباع کر سکوں, اور وہ کماتا ہے تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے. چونکہ کوئی اگر یہ کہے کہ بس اگر کوئی دنیا دار ہے تو وہ جو آخرت نہیں بنا سکتا, ایسا نہیں ہے کہ کاروبار کرنا اسلام نے اس کے بھی طریقے فرمائے کہ اس کا بھی طریقہ ہے کہ رزق حلال, رزق حلال اس طرح آگے نا رزق حلال, تو یہ رزق کب حلال ہوگا؟ تو یہ جب اسلامی اصولوں کے مطابق یہی رزق حاصل کیا جائے گا تو یہ رزق حلال ہوگا, اور اس کے کچھ اصول ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں سے وہی ہے کہ جو دین میں فقی ہوں. تو اب اگر کوئی بازار جاتا ہے, کوئی اگر دکان کھولتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شخص دنیا دار ہو گیا, اس کے آخرت سے کوئی تعلق نہیں, نہیں یہ اب کوئی دین کا کام کر سکتا ہے, یہ کوئی اسلام کی خدمت کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. کہ آپ کو دعوت اسلامی میں سے بے شمار ملیں گے اسلام بھائی کہ جن کے کاروبار ہیں مگر وہ الحمدللہ عز و جل مدنی کام بھی کرتے ہیں. جب مدنی کام کرتے ہیں تو ذرا فرائض پر تو زیادہ عمل کریں گے, جب فرائض پر عمل کریں گے تبھی تو ذرا مدنی کام کر رہے ہیں نا. اور یہ یاد رہے کہ دنیا میں حقیقی لذت کسی بھی شے میں نہیں ہے, کہ لذت کی حقیقت جو ہے وہ کسی بھی شے میں نہیں ہے. البتہ لوگ تکلیفوں کا خاتمہ کرنے کے لیے, تکلیفیں ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کو لذت کا نام دیتے ہیں. مثلا کھانے میں اس لیے لذت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف ختم کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہو جائے تو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی. یعنی کہتے ہیں کہ جب بھوک لگی ہوئی ہو نا, سخت بھوک ہو, تو اس وقت اگر ٹھنڈے چاول ہوں یا سوکھی روٹی ہو تو اس میں بھی اگلے کو لذت ملے گی. اگر شدید پیاس ہو, ٹھنڈا پانی نہیں, میٹھا پانی بھی نہیں, اگر ہلکا سا کھارا پانی ہے یا تھوڑا زیادہ ہی کھارا پانی ہے, تب بھی بندہ پیے گا تو اسے لذت ملے گی کیونکہ اس کی پیاس بجھ رہی ہے. تو بہرحال پانی بھی اس لیے ہمیں لذیذ لگتا ہے کہ یہ ہماری پیاس ختم کرتا ہے, اور جب پیاس ختم ہو جاتی ہے تو اب جو ہے وہ لذت بھی جاتی رہتی ہے. اور جو حقیقی لذتیں وہ تو صرف جنت ہی بے نصیب ہوں گی, کیونکہ جنت, کیونکہ اہل جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی, چونکہ جو جنت پہ جائے گا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, مگر وہاں بھی وہ کھائے گا پیے گا. تو جب اہل جنت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیاء کا وجود کہاں سے ہوگا؟ یعنی جب اہل جنت کو کوئی تکلیف بھی نہیں تو اب اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے والی کوئی چیز بھی کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی نہیں ہوگی. تو لہذا ان کی لذات, ان کی لذتیں حقیقی ہوں گی. مثلا ان کے کھانے پینے کی لذتیں اصلی ہوں گی, محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے ان کی لذتیں نہیں ہوں گی. الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ عزوجل سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا. حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ابلیس لعین یعنی لعنتی شیطان کی بیٹی ہے, اور دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے. ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. لہذا میرے بھائی, اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بد صورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی, اور ان سے پوچھا جائے گا, لوگوں سے پوچھا جائے گا, اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں. تو کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے, اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے یعنی رشتے داریاں کاٹتے تھے, اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو دنیا پکارے گی, اے میرے پروردگار عز و جل, میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو. دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے, میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار. واقعی میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی دعا کرے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں بکفایت روزی عطا فرما, یعنی اتنی روزی عطا فرما جو ہمیں کفایت ہو, ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, یعنی ہمیں جو وہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے, ہمیں بکفایت روزی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, دنیا میٹھی سر سبز ہے, جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا, اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے, غیر حق یعنی جہاں اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں اگر یہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا. حضرت علامہ عبدالرؤف منابی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ دنیا فی نفسی یعنی دراصل فی الحقیقت مضموم نہیں ہے, چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے, اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی اجازت ہی سے دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اے عاشقان رسول، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، یہ مفت کا ثواب ہے، ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطار، اب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی۔ اب اگر کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھا نہیں سکتے۔ اب صورت اس کی یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت رضا الہی کے لیے کر لیں، نہ کہ کھانے کے لیے، اور کچھ ذکر اللہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو اب اس کے بعد چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت کر کے یہ کرنا ہے، نماز یا جو بھی ذکر اللہ وغیرہ، اب کھا پی سکیں گے، سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، 1438 ہجری کے جمادی الاخری کی آج پاکستان میں 19ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ہو سکتا ہے اوبی وین کے ذریعے بھی بعض مقامات پر اسلامی بھائی جمع کیے گئے ہوں۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالسواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تھوڑے پیسوں میں تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا بھائی، آج کل زندگی گزارنے کے لیے مال چاہیے مال، شادی بیاہ ہو یا دیگر تقریبات، یہاں تک کہ میت میں بھی تھوڑے پیسوں سے گزارا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ قرض لے کر بھی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ زندگی میں اخراجات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ موجودہ آمدنی میں گزارا بامشکل ہے۔ یہ قول حقیقت سالک رہا ہے، پہلے 1 کماتا اور 10 کھاتے، اور اب 10 کمانے والے پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں یا پھر بڑھا لیے ہیں، ان اخراجات کو کس طرح قابو کیا جائے، اور قناعت کا ذہن بھی دیجئے کہ تھوڑے پر ہی کفایت کا ذہن ہو، نہ کہ قرض تلے دب کر جیا جائے۔ یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے ایک طرح سے، دراصل ہماری ایک تو ہرس بڑھ گئی ہے، یہ بھی ذہن ہے کہ ہمارے پاس کچھ رقم جمع ہو تاکہ کالی رات کو کام آئے، یعنی یہ کالی رات بولتے اس کو کہ وہ کالی رات میں کام آئے گی رقم، یعنی وقت آنے پر، پھر جن کے یہاں بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو جو کچھ جمع پونجی ہوتی ہے نا ان کے پاس یا عورتوں کے پاس، جیسے سونا ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے سونا اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، زکات بھی فرض ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، جو کرنٹ آمدنی ہوتی ہے نا انکم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اسی پر غربت اور امیری کا یہ نظام سمجھتے ہیں، اور جس کو بولتے ہیں ہم کو پورا نہیں ہوتا اور آمدنی کم ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، نہ کہ وہ جمع پونجی، کیپیٹل سونا جو بھی ہے وہ ہے، پلاٹ ہے یا اس طرح کی کوئی جائیداد ہے اس کو بھی بعضوں کا شمار نہیں کرتے، تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے کا انداز جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے، کھانا ضرورت سے زیادہ پکایا جاتا ہے، کئی کئی ڈشیں ہوتی ہیں، اور پھر بعض جگہ تو جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے، مدنی سوچ ہوتی ہے، وہ تو چلو بچا ہوا بعد میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو بچ گیا وہ اس کو پھینک دیتی ہے، روٹیوں کے تھپے تھپے پھینکے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے، وہ کوڑا دان ڈسٹ بین ڈسٹ بین میں دیکھے ہیں پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح جب یہ روٹی کی بے حرمتی ہوگی، اناج پھینکا جاتا ہے اور بہت پھینکا جاتا ہے، شادیوں میں اناج بچتا ہے، دیگر تقریبات میں جو کھانا بچتا ہے وہ جو اس کی بھی جو بھی حال ہوتا ہے اس کا، تو اس طرح مطلب یہ کہ کیونکہ پھینکنے کا رواج بہت زیادہ ہے، ضائع کرنے کا رواج زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تنگ دستی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا، پورا کیسے ہوگا، نہ بندہ پیٹ بھرنا چاہے نا تو بھر سکتا ہے، کوئی مشکل اتنا نہیں ہے، بس یہ کہ سادہ غذا پر قناعت اس کو نصیب ہو جائے۔ لیکن اب چونکہ عمدہ غذائیں اور کئی طرح کی چاہیے تو اس لیے اب وہ تو جو ہو رہا ہے وہ شاید بڑھ جائے گا، مزید تنگ دستی بڑھے، فقر و فاقہ بڑھے، پھر رسم و رواج کو نبھانے کے لیے قرضے کیے جاتے ہیں، سودی قرضے تک لیے جاتے ہیں، تو اس میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ میت ہے، اب میت میں کس نے کہا کہ آپ کو دے کے چڑھاؤ اور شامیہ نے تانو اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کی ضیافت کرو، یہ کس نے کہہ دیا، یہ شریعت میں کہاں ہے، یہ لوگوں نے اپنے طور پر اس کو داخل کر لیا ہے۔ لوگ تو کہیں گے نا کہ دیکھو ان کے شادی میں گئے تو اور یہ کھانے میں تھا، میت میں گئے تو اس میں بھی کچھ نہیں تھا، لوگوں کو کہنے دیا جائے، لوگوں کو کہنے دیا جائے۔ تو میں وہ میت کی مثال دے رہا تھا، میت کے بارے میں، جیسے اس کو دفن کرنا یہ ہے فرض کفایہ، نماز جنازہ کفن یہ سب فرض کفایہ ہیں، تو میت کے یہ خرچے کہ اس کو کفن پہنایا جائے اس پہ زیادہ خرچ ہوگا، کفن پر کتنا خرچ ہوگا، اچھا کفن کیسا ہونا چاہیے، یہ تو جب سے ہوش سنبھالا سفید کپڑا ہوتا ہے مطلب نارمل سا، حالانکہ کفن کے تعلق سے بھی یہ کہ حسب حیثیت ہو، مثلا یہ جیسے کپڑے پہنتا تھا اگر یہ عمدہ لباس پہنا کرتا تھا تو اس کا کپڑا کفن کا عمدہ کپڑے کا کفن ہونا چاہیے، یہ افضل ہے، لیکن آپ بتائیے اس پر کون عمل کرتا ہے، خود میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو مرتے دیکھا، ان مانو کر کے ان کے بھی جنازے اٹھے، ان کا کفن بھی وہی جو دکان پہ ملتا ہے۔ امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ یہ جیسے مثلا کوئی شخص جمعہ اور عیدین میں جیسے کپڑے پہنتا ہے اس طرح کے عمدہ کپڑے ہم پہنائیں گے اس کو؟ ہاں یہ جزیہ دیکھ لیں آپ، ہاں یعنی کہ شریعت کے مطابق ہو کپڑا، نہ کہ اگر کوئی معذ اللہ ریشمی پہنتا ہے تو وہ ریشم کا ہی کفن دے دیا جائے. تو جزیات دیکھ کر آپ پڑھ لیجئے. مزید آپ کچھ مدنی پھول دے رہے تھے کہ ایک کپڑے بھی پہنتے اور اس کے استعمال کے تعلق سے. ہاں تو یعنی یہ جس میں خرچہ کرنا شریعت نے ایک مطلب ہم کو پسندیدہ قرار دیا وہ تو ہم خرچہ کر نہیں رہے. اچھا اب اس کے تیجے پر دیگیں چڑھائی جاتی ہیں. حالانکہ تیجے کا کھانا جو ہے اول تو پکانا کوئی فرض واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر پکانا ہی ہے تو اس کو کھلانا ہے صرف فقیروں کو, مسکینوں کو, حقداروں کو, لیکن یہ کھانا خاندان والے کھاتے ہیں. تو خاندان والوں کی یعنی دعوت کی صورت جو ہے تیجے میں جو آج کل ہمارے یہاں مروج ہے یہ تو ناجائز ہے, گناہگار ہوگا ایسا کرے گا تو. ہاں غریبوں کو کھلا 111 دیں گے پکا کر تیجے کی, غریبوں کو بھلے کھلا دے ثواب, اسال ثواب کے لیے ثواب ملے گا. جو جس طرح یہ انداز اختیار کر رہے ہیں جب ثواب مل ہی رہا تو میت کو پہنچے گا کیا, بلکہ گناہگار ہو رہے ہیں کرنے والے. اسی طرح دیگر تقریبات جو ہیں اس میں بھی بہت خرچہ کیا جاتا ہے, بہت ہی خرچہ کیا جاتا ہے جن کا شرعاً کوئی ضروری نہیں. آپ بولو چیلوم, بھائی چیلوم کرو, تیجا کرو, دسواں کرو, بیسواں کرو, کس نے منع کیا؟ بالکل کرنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صورتیں تو قرآن کریم پڑھا جائے, اس میں درود خوانی کی جائے, یاسین شریف پڑھی جائے, صلاۃ و سلام پڑھا جائے, نعتیں پڑھی جائیں, اس کا ثواب حاصل کیا جائے. یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں کہ قرضے لے کر دیگیں چڑھائیں, حال بک کروائیں اور شادی ایسا سما اس میں برپا کریں, یہ کیا ضروری ہے؟ اب چونکہ دینی معلومات نہیں ہے. اچھا اب جس بیچارے کو معلومات ہوتی بھی ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے, سارا خاندان ایک طرف ہوتا ہے, یہ اکیلا ہوتا ہے, وہ سب چڑھائی کر دیتے ہیں اس پر, وہ کرے کیا بیچارا. تو اگر سب مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں واقعی آ جائیں گے تو اوپر اوپر سے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے, واقعی اندر آ جائیں گے صحیح معنوں میں عملی طور پر, تو پھر جا کر ہو سکتا ہے ذہن بن جائے. اور جو غلط رسمیں ہمارے یہاں میتوں کی, شادیوں کی اور دیگر جو مطلب اسلامی تہوار ہیں ان میں جو داخل ہو گئی ہیں غلط چیزیں, وہ انشاءاللہ سب مل کر ان کو نکال باہر کریں گے. دیکھو پھر بتا دوں میں نے, تیجا, دسواں, چالیسواں یا جمعراتوں کا اسال ثواب یا برسیاں, ان کو نعوذ باللہ کوئی غلط نہیں کہا. ان میں جو غلط چیزیں داخل ہو چکی ہیں میں ان کو غلط میں نے کہا ہے اور انشاءاللہ کہوں گا اور کہتا رہا ہوں. غلط غلط ہے, شادیوں میں غلط, شادی جو کرتے ہیں تو شادی تو سنت ہے, بعض صورتوں میں فرض ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے, اس میں کتنی غلط رسمیں ہیں, اس کا بھی ہم تو رد کرتے رہتے ہیں. تو جو بھی غلط چیزیں ہیں اس کو نکال دیا جائے. اب وہ تیجے میں غلط چیزیں آ گئی تو اس کا مطلب اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ تیجا ہی نہ کیا جائے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تمہارے ناک پر بار بار مکھی بیٹھتی ہو تو پہلے ناک کاٹ دو تاکہ بیٹھے نہیں مکھی, پھر اپنے تیجے پر آپ سے بات کریں گے کہ بھائی تیجا تو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صورت ہے, آپ تیجے کے بعد دوجا شروع کراؤ, دوسرا بھی کرو اور تیسرا بھی کرو, بلکہ پہلا بھی اگر آپ شروع کریں گے نا کہ پہلے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تقریب ہونی چاہیے, سب سے پہلا ووٹ الیاس قادری دے گا. اور بولو کہ اب تو جانے والے کو ضرورت ہی ہماری دعاؤں کی ہے, ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, کہ اس کی تو کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈوبتا انسان. اب مسلمانوں کی دعائیں, اس کا ایصال ثواب کیا ہوا, یہ اب اس کی ضرورت ہے. اس کو آپ کے سونے کی اینٹوں کی اور سونے کے جو گہنے یا جو زیورات ہیں یا آپ کے پلاٹ ہیں یا بڑے بڑے پلازے ہیں, جانے والے ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا میرے پلا کی مغفرت کر دے, یہ اس کے لیے سونے کی کروڑوں اینٹوں سے بڑھ کر ہے اگر آپ سمجھے تو. آپ نے کسی غریب کو, مسکین کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا کھلا دیا, یہ اس کے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے. اب دنیا کی دولت سے اس کو کیا دلچسپی, اس کی رقم سے ہم مسجد بنا دیں جبکہ کسی وارث کی حق تلفی نہ ہوتی ہو. یتیم اگر ہے تو اس کی تو اجازت بھی کافی نہیں ہے. بالغان جو ہیں وہ سب مل کر اتفاق رائے سے, خوش دلی کے ساتھ اگر میت کے مال سے کوئی خیرات کرنا چاہے مسجد بنانا چاہے تو ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں, جبکہ سارے وارث بالغ ہوں اور متفق ہوں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے تو جائز ہوگا. اگر ایک بھی بالغ وارث انکار کرے گا تب بھی اس کا حصہ اس کو الگ دینا پڑے گا, اور جو اجازت ہے اس کے حصے میں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کی جائے گی, اور نابالغ اجازت دے گا تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہے, اس کا حصہ تو الگ کرنا ہی پڑے گا. بالغ اگر اجازت دے بھی نہ دے تو اس کی مذمت نہیں کی, مذمت کرنے والا تو خود قابل مذمت ہو جائے گا, گناہگار ہوگا, کہ جبکہ شریعت نے اس کو اس کا حق مقرر کیا ہے. اگر بالغ اپنا حصہ مانگتا ہے کہ بھائی میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا, آپ جو خیر خیرات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی باتیں کریں, میرا حصہ مجھے دے دیں, تو یہ بالکل اپنا حق مانگ رہا ہے. اس کی مذمت کرنا, برا بلا بولنا, اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ جو کفن کے حوالے سے تھا, عمدہ کے حوالے سے, تو وہ جزیہ یہی ہے, حکم یہی ہے کہ عمدہ کپڑے سے مراد مرد کے لیے یہ ہے کہ جس میں وہ جمعہ, آپ کی آواز تھوڑی اونچی کر دیجئے جی, مدینہ یہ مل عمدہ کپڑے سے مراد یہاں پر جو ہے وہ جمعہ اور عیدین میں جو مرد پہنتا ہے وہ اس کے لیے ہے, اور عورت جو میکے پہن کر جاتی تھی وہ اس کے لیے عمدہ کپڑے شمار ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, عمدہ کپڑے مرد جو عیدوں میں یا جمعہ کی نماز میں پہنا کرتا ہے تو کفن کے لیے اس طرح کا کپڑا بہتر ہے مرد کے لیے, اور عورت جب اپنے میکے یعنی جیسے سسرال میں رہتی ہے شادی شدہ ہے اور جب میکے میں جائے گی اپنی امی کے گھر تو کچھ یعنی کہ اچھا لباس پہن کر جائے گی تو وہ اچھا لباس جو ہے اس طرح کا لباس اس کے عورت اسی عورت کے کفن کے لیے بہتر ہے. یہ ایڈٹ کر لیجیے گا اس جگہ پر انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ اس وقت جو ہے ہم پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے, مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں کی حاضری پائیں اور یہاں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام پڑھنے کے مبارک الفاظ یہ کیا ہونے چاہیے؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جیسا کہ ٹیلی فون کے حوالے سے ہم نے یہاں پر طواف کرنے کی جو بنائی تھی, اس میں بعض پرائمری کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں, بزرگوں کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں, طواف کرنا چاہتے ہیں, تو اگر کوئی اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آیا وہ اس کی طرف سے جیسے حج بدل ہوتا ہے تو یہ عمرہ بدل یا طواف بدل ہوگا یا اس کا ثواب پہنچائے گا؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد. الحمدللہ مسجد حرام میں جگہ بہ جگہ زمزم شریف کے کولر یہ قائم کیے گئے جس میں عاشقان رسول جو ہے وہ الحمدللہ یہ زمزم پینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو زمزم پینے کی جو دعا تحریر فرمائی ہے رفیق المعتمرین میں, تو وہ دعا کون سی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دعا زمزم پینے تو یہ دعا, ایک تو وہ حج اور عمرے کا سوال کیا نا, تو حج البدل حج بدل اس کے لیے تو یہ ہے کہ شرائط کے ساتھ حج بدل تو کروایا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن عمرت البدل نہیں ہے, عمرے کا کوئی بدل اس طرح نہیں ہے کہ فلاں کی طرف سے عمرہ بدل, یہ نہیں ہے, بلکہ عمرہ اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ جس کو چاہے اس سال کرے. آب زمزم شریف کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء وشفاء من کل داء. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع یعنی نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم، اور کشادہ رزق یعنی زیادہ رزق، اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال یہ تھا کہ جو دعا ہے وہ آپ نے جو لکھی ہے وہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ شہزادہ حضور اگر بیان کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، میرے سنت میں بیان کر دی نا. درود پاک کے حوالے سے سوال تھا کہ کس طریقے سے درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل و اصحاب پر پڑھا جائے گا. درود پاک کے صیغے، یہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین رکن شورا ولادت گاہ شریف پر تھے بارگاہ رسالت میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس مکان علی شان میں ولادت ہوئی وہاں پہلے مسجد بنائی تھی حضرت خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کی امی جان نے. اس کے بعد بہرحال اب یہاں دار المطالعہ بنا دیا گیا ہے، تو اس جگہ یہ حاضر تھے. اس کے قریب ہی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان تھا، جو اب مطلب وہ چلنے پھرنے کا راستہ بن گیا ہے. اب فضاؤں کو بس وہ حسرت بھری نظر دے ڈال کر وہ دعا کر لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہاں کافی وقت گزارا تھا. اب درود شریف کے یہاں صیغے کوئی مخصوص تو میرے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں کا کوئی مخصوص صیغہ ہو. جو درود شریف جس میں آپ کو ذوق و شوق ملے وہ پڑھا جائے. فتح رضویہ شریف میں ایک بڑی پیارا مدنی پھول ہے کہ درود پاک کے صیغے بدل بدل کر، صیغے یعنی درود شریف کے الفاظ، کبھی اللہم صلی علی پڑھ لیا، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود شریف پڑھ لیا، کبھی صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لیا اس طرح، تو کبھی درود ابراہیم پڑھ لیا جیسے. تو درود پاک کے صیغے بدل بدل کر پڑھنا یہ ذوق کی زیادتی کا باعث بنتا ہے، اس میں مطلب جو خشوع جو ہے یہ بڑھتا ہے. اس طرح بدل بدل کر بندہ پڑھے، اسی طرح نماز میں بھی سورتیں بدل بدل کر پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے خشوع میں اضافے کا سبب بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اس شخص کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی، اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، لانڈی نمبر 4 زمان آباد روڈ باب المدینہ

ایک تو میں اپنی طرف اشارے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا یا میں تمہارا دوست بول رہا ہوں وغیرہ, تو اس میں تو ظاہر کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ارشاد موجود ہے, انی رسول اللہ ہے, میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک تو یہ میں جو اپنی طرف اشارہ کر رہی ہے, دوسرا میں شاید وہ آپ کہنا چاہتے ہیں, یہ ہوتا ہے ذرا اپنی بڑائی بیان میں کرتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے جب دیکھو میں تو یہ اور ہے. اور ایسی میں کے تعلق سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑا پیارا ایک کلام ہے اعلی حضرت کا, کہ وہ لفظ ہم استعمال کیا اس کا ردیف جو ہے نا اس کلام کا, ہم وہ تو ہے لیکن پہلا جو مطلع یاد کر رہا تھا نا پارٹ وہ میرے ذہن میں پارٹ وہ کچھ دھار اسی طرح کا ہے, کیوں کر اترے یا الہی پار ہم ان کے آگے داو آئے ہستی رضا نہیں. آئیے مکتا چلیے پڑھ دیجیے ترنم سے پڑھ دیجیے ترنم سے نہ تو اچھے ابھی کوئی ناتھوان ہے. ان کے آگے داو آئے ہستی رضا کیا کہے جاتا ہے یہ بار بار ہم, یعنی اعلی حضرت نے وہاں لفظ اپنی عاجزی کے لیے لفظ بکے یہ ارشاد فرمایا لیکن میری ہمت نہیں ہے, میں نے کہے جاتا ہے کیا کہے جاتا ہے کہ یہ بار کیا کہے جاتا ہے کہ بار بار ہم. تو یا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ اس طرح کے ہم کرنے کی یعنی کہ وہ اپنے اوپر لے کر وہ انکار فرمایا, ویسے کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ وہ ہم اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس میں لفظ ہم ترجمہ بنتا ہے, جگہ جگہ بنتا ہے. تو اس لیے انما الاعمال بالنیات, بزرگوں نے بھی میں کہا ہے, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100,000,000 کو کافی ہے اشارہ تیرا. یہ اللہ کے ولی اور عاشق رسول اعلی حضرت کا شعر ہے. ہاں یہاں آج جی کا ہے جو کلام آپ نے فرمایا تھا وہ نعت خوان اگر سنانا چاہے تو. ان کے آگے داوے ہستی رضا, ان کے آگے داوے ہستی رضا کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم, کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. سبحان اللہ, کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم, ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا کہے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. سرکار اعلی حضرت نے یہاں لفظ بکے لکھا ہے, ہم مطلب یہ بولنے کی ہمت نہیں ہے, تو اس لیے وہ کیا کہے جاتا ہے میں نے اس میں تصرف کر لیا. یہ وہاں ایڈٹ کر دیجیے گا کیونکہ میں نے بھی دوسرا مصرع مجھے بھی بھول گیا تھا. انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے پانی کا رنگ ہے, اگر ہے تو بتا دیجئے کون سا, پانی رنگین ہے یا بے رنگ ہے؟ مدینہ. اگر رنگ ہے تو کون سا؟ باپا جواب کس سے لینے, کون دیں گے؟ یہ تو مدنی شخصیات ہوں تو شاید دے پائے, عوام شاید نہ دے پائے. یا چلیے صدائے عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے, جو دینا چاہے دے دے. جی باپو, اور جو دیکھو غلط دے تو اسی ماہ تین دن کے مدنی قافلے کے سفر کی مدنی سزا بھی قبول کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی پی ایف سے آیا ہوں تو پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے. چلو بھائی تین دن مدنی قافلے کے لیے قبول کر لو, مدنی تربیت گاہ والو بٹھا لو, جانے مت دینا. پانی کا رنگ سفید نہیں ہوتا, یہ بول رہے ہیں. تو دودھ کہاں جائے گا؟ مدینے, ہم بھی مدینے جائیں گے پیچھے پیچھے. پانی کا رنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی پانی کا رنگ ہلکا سیاہ میل ہوتا ہے, ہلکا سیاہی میل. کیا کریں بابا, تحفہ دے دیں یا مدنی قافلہ. ان کی تعریف کون کون کرتا ہے؟ کھیر میں پوچھا نہیں بلائی گیا. ان کی تعریف کون کرتا ہے؟ آپ کو کالے ایسا لگتا ہے پانی کا رنگ؟ کس کس کو کالے کالے کی طرح مائل لگتا ہے, سیاہی کی طرح مائل؟ وہ ہاتھ اٹھا دے. یا بادلوں کی طرح مائل ہے یا آسمان کی طرح مائل ہے؟ کچھ کر رہے ہیں رزی, کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کی بات. یہ ہاتھ اونچا کھڑا کرے, جو کہہ رہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جو ہاتھ نہیں بلند کر رہا ہے شاید وہ یہ درست نہیں کہہ رہے ہیں. دوبارہ ہاتھ پورے کھڑا کرے جو کہہ رہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے. ایک جواب مدینہ شریف سے بھی آیا ہے, ایک جواب ہند سے بھی آیا ہوا ہے. جلدی یہ جواب دیجئے. کچھ دکھانا بھی ہم نے بابا. ان کے جواب کا کیا ہے, یہ جواب درست ہے یا پھر؟ میں فتح رضویہ شریف سے عرض کرتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ اعلی حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا نا پانی کا رنگ ہے کہ نہیں, تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ پانی کا رنگ ہے. اب کون سا ہے تو اس پر یہ فرمایا کپڑے پر, سفید کپڑے پر پانی لگ جائے یا قطرہ ڈال دیا جائے تو ایک دھبا بنے گا وہی رنگ پانی کا, تو میں نے ٹیشو پر ڈالا ہے. ٹشو پر ایک ڈبا نظر آ رہا نا وہی اس کا رنگ ہے. البتہ حدیث پاک میں دو کالی چیزوں کا تذکرہ ہے, ان میں دو کالی چیزوں سے مراد ایک تو ہے کھجور اور دوسرا ہے پانی. فتاوی رضویہ شریف میں بھی سیاہی ماہل کی صراحت موجود ہے. اسی حدیث یہ صراحت ہے نا جی, اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. جی ماشاء اللہ جواب درست ہے. ڈبا اللہ کرے واضح نظر آ رہا ہوں آپ کو. انہوں نے بابا ہلکا بولا ہے, ہلکے کے لفظ نہیں ہے اس میں, باقی صحیح ہے ان کا. سیاہی مائل سفید بولا نہیں انہوں نے. نہیں سیاہی مائل صحیح بولا ہے, سیاہی مائل بولا انہوں نے. سیاہی مائل ٹھیک بولا, سیاہی مائل ہلکے کا لفظ اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا وہ ٹھیک نہیں ہے. چلو مائنس کر دیں, جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ کتاب فی الحال نہیں ہے. بالکل درست ہے, بالکل درست ہے کہ لیے تو 100% درست ہو تو بولا جائے. ٹھیک تو یہ مان لیا جاتا ہے درست, تھوڑا بہت اب کٹوتی ہو جائے گی. تحفے میں کٹوتی مت کرنا, الفاظ میں اپنے کٹوتی کر دیتے ہیں. اب ہم ان کو مدنی تحفے پیش کر رہے ہیں, کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوقات نماز برائے پاکستان، یہ کتاب دے رہے ہیں ہم ان کو، اور غلاف خانہ کعبہ شریف کے مقدس دھاگے یہ تحفے میں دیا جائے گا. کیا بات ہے، ہے نا، مرحوموں کے بھی مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ غلاف کعبہ کے دھاگوں سے. ایک ایک رشتہ دار خاندان والوں کو یا دوستوں کو عزیزوں کو یا کسی مسلمان، ایک ایک اگر دے دیں گے نا اہل میت کو کہ یہ رکھ دو، تو یہ ایسا خوش ہو جائیں گے، ایسی دلجوئی ہوگی. بابا کہاں رکھے جائیں یہ دھاگے مقدس؟ یہ چہرے کے سامنے، میت کے چہرے کے سامنے جو دیوار ہے نا، اس میں وہ تاک نما گڑا بنا کر، ہاف سرکل ٹائپ کا گڑا بنا کر اس میں رکھ دیا جائے، جو بھی تبرکات عہد نامہ وغیرہ اس میں رکھا جائے، میت کے بدن پر نہ رکھا جائے. کو گلتا ہے سڑتا ہے بدن، تو اس کے ساتھ پھر اس کی وہ ادب رہے گا نہیں، تو اس میں رہے گا نا دیوار میں. مدینہ مدینہ بہار شریعت میں یہی لکھا ہے کہ دیوار میں رکھ دیا. اگر کسی نے سینے پر رکھ بھی دیا یا کفن میں رکھ دیا تو گناہ نہیں ہے. یہ بھی امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ مدینہ شریف سے جواب آیا تھا کہ سفید بمائل سیاہ ہے، اور اسی طرح ملائیشیا سے کوئی رنگ نہیں ہے، سرمئی یورپ سے آیا، ہند سے آیا. تو یہ مدینہ شریف سے جو جواب آیا نا، اس میں وہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ تحفہ ہونا چاہیے مدینہ والوں کے لیے جو مدینہ سے صحیح جواب آیا. چلو سب کو اجازت ہے کہ میرے اسال ثواب کے لیے ایک عمرہ کر لینا بس، اور میری طرف سے بارگاہ رسالت میں 12 مرتبہ سلام عرض کر دینا. اور بولو، اگر یہ تحفہ پسند نہیں ہے تو میرے کو بول دو، کس کے مجالے جو پسند نہ کرے اس کو. رکن شورا اللہ آپ کو خوش رکھے. میں ایک درود شریف پڑھ لیتا ہوں اور اس کا ثواب ان مدینہ شریف میں جو جمع ہے مدنی مذاکرے میں ان سب کو ایصال کرتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ ثواب اہل مدینہ کے لیے تحفہ. اہل مدینہ میں اس وقت رکن اور میں نے جو دیکھو میں نے جو عرض کیا ہے اس کی مدن التجا اور کر دیجئے گا، میرے کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. سبحان اللہ کتنی پیاری مدنی منی ہے، ماشاء اللہ بابا. ارے اس وقت آپ اسکرین پر امیر سنت کی پوتی کو بھی دیکھ رہے ہیں. مدینہ شریف سے رکن شورا کا بھی پیغام آیا ہے کہ اگر امیر سنت چاہے تو میں ان کی طرف سے پیش کر دوں، یہ بھی آیا ان کی طرف سے پیغام تحفہ. سمجھا نہیں کیا پیش کر دیں گے وہ. مدینہ شریف میں اس وقت رکن شورا بھی موجود ہیں حاجی امین، اور وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر امیر السنت کی طرف سے میں تحفہ پیش کر دوں جواب دینے والے کو. جواب دینے والے ہمارے سلامت اتاری ہیں مدینہ منورہ سے. اچھا اچھا ان کو کوئی تحفہ، چلو ان کو ایک ریال دے دیں تحفے میں، ایک ریال واحد. پھر یہ ریال میرے سے وصول کر لینا آپ، اگر پاکستان آنے کا سلسلہ ہے آپ کا تو. اب وہ بکی کی ترکیب ہے تو وہ کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی کام بھی بہت کرنا ہے مدنی کام میں انشاءاللہ. تو جب آئے تو میرے سے لے لینا ایک ریال، ہوا تو دے دوں گا. پھر ریال تو میرے پاس ہے بھائی، ہے ریال ہے ہمارے پاس ریال، جب زیارت کروا دیں ریال کی. صلو علی الغریب. میرا نام زاہد رضا عطاری ہے، میں جامع المدینہ فیضان صدیق اکبر آگرہ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. جی ہاں، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی ریال ان لارج، یہ مدنی ریال، ریال واحد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جامع محمد راشد کیرو پرگنتار کے پاسا سی دینگاموس لا ایکسٹینسیا دے فانتاس پاس. ہمارے راشد بھائی کا سوال ہے کہ جنات کا انکار کرنا کیسا. جنات کا انکار کرنا, جنات کا انکار کرنا تو کفر ہے, اس لیے کہ جنات کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے, بلکہ قرآن کریم میں تو ایک سورت کا نام ہے سورت الجن, اس کا انکار کیسے کریں گے. یہ مطلب لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ جن کوئی چیز نہیں ہے, معاذ اللہ شیطان کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ کتنی مقامات پر شیطان کا ذکر ہے قرآن کریم میں, اور قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ سے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو شیطان کا انکار بولتا ہے کہ برائی کی قوت کا نام ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی عقل کے گدھے دوڑاتے ہیں. تو اس لیے ہم اسی منن والے سوچنے والے نہیں, جو قرآن کریم میں آ گیا, جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا, آمنا و صدقنا, ہم ایمان لائے, ہم نے اس کی تصدیق کی, یہ بالکل پرفیکٹ ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب ایسے لوگ جو انکار کرنے والے دلائل بھی دے نا, تو میرے تو کانوں میں انگلیاں ہیں, ان کے دلائل سننے سے میرے کان بیرے ہیں. اللہ اور رسول نے جو فرما دیا خلاص, وہ میرے دل میں نقش ہو گیا, میں نے مان لیا, میں ان سے انکار نہیں کروں گا. تو جنات کا انکار, شیطان کے وجود کا انکار, یہ کفر ہے. بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں, جادو کوئی چیز نہیں ہے, اور جس جادو کیا جادو, یہ بھی غلط. جادو کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالی تھی, سانپ بنے تھے, یہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے. تو جادو کا انکار بھی نہیں ہو سکتا. تو جو قرآن میں ہے وہ حق حق حق. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. زاہد اتار اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جنت کے نگران کا نام کیا ہے, جواب ارشاد فرما دیجیے. تو آپ کو اپنے علاقائی نگران کا ہو سکتا ہے نام یاد ہو, علاقائی مشاورت کے نگران کا ہو سکتا ہے, کابینہ کے نگران کا بھی یاد ہو, لیکن ہمارا جو مستقل قیام ہے جنت میں انشاءاللہ, اس کے نگران کا نام بھی پوچھنا پڑے گا آپ کو. جواب دیجیے, جواب کون, جنت کے نگران کا نام کیا بابا؟ جواب کس سے لینا ہے؟ یہ میری برادری سے, جو لائن میں جلدی لگے ہوتے ہیں نا ہم لوگ جانے کے, 50 سال یا 60 سال والے, بہت آس لگی ہوتی ہے, 50 والے اب تیز ہوتے ہیں, اب 60 رکھے, پہلے 60 اور اس کے اوپر والے, پھر نیچے آئیں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب, پاپا یہ ارشاد فرمائیں گے, نگران کہیں گے ان کو, نگران کا لفظ بولا جائے گا ان کے لیے. داروغہ تو داروغہ جہنم, ان کے لیے خازن کے الفاظ ہیں, خازن کے بھی ہیں اور اسی طرح یہی آتے ہیں ان کے لیے بھی آتے ہیں, جہنم کے داروغہ کے لیے بھی خازن کے الفاظ. ضرر نہیں کہنا ہے, اپنا دنیا بھی ٹریزر اور مراد نہیں ہے, خازن جنت. چلو نگران بھی کہنے میں حرج کیا ہے, گناہ تو نہیں ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد سلیم اتاری بلال روڈ سے عرض کر رہا ہوں, رضوان نام ہے. ہاں بھائی, کس کو کون کون ان کی تعریف کرتا ہے؟ ہیں بابا. انہوں نے اپنی عمر نہیں بتائی ویسے بابا. 60 سال سے اوپر. 60 سے اوپر بابا. باپا کی عمر 60 سال سے اوپر ہے. بجا فرمایا آپ نے. غلام جی جواب درست ہے. اچھا جہنم کے داروغے کا نام بتائیے جس میں انشاءاللہ ماقا کے صدقے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جہنم میں جانا ہی نہیں. ہم نے آقا کے کرم سے جنت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. بابا کس سے جواب؟ تو چلیے داروغہ جہنم کا نام بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ضیاء عطاری نماز کورس میں ہوں میں. دوزخ کے داروغہ کا نام مالک علیہ السلام. جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ رضوان اور مالک ضرور یہ کون ہے؟ یہ انسان ہیں فرشتے ہیں یہ کون ہے؟ جن ہیں یہ کون صاحبان ہیں؟ یہ داروغہ لفظ ہے یا باپا داروغہ لفظ ہے؟ اچھا انہوں نے داروغہ بولا پھر تو جواب درست مان لیا جاتا ہے. ورنہ یہ عام طور پر داروغہ ہی بولتے. داروغ مانے جھوٹ. داروغ مانے جھوٹ. داروغہ یہ داروغہ نہیں ہے. داروغہ جنت. داروغہ جہنم. داروغہ جہنم. یہ رٹ لیں ان کو 3 دن کے لیے باندھ بھی دو مدنی تربیت گاہ سے. یہ رٹتے رہے داروغہ جہنم. اب اتنا یہ عام ہے کہ میں بھی ان کو غلط ہی کیا قرار دوں. درست جواب درست مان دیا جاتا ہے کہ ان کی مراد وہی تھی جہنم میں. لیکن جہنم داروغہ کہنا نہیں چاہیے. جہنم جہنم جہنم جہنم جہنم یہ تلفظ غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال چلائیے. محمد عثمان عطاری اسلام آباد طور کر رہے ہیں. بابا سوال کرتے کہ اگر نفس چڑھ جائے تو اور صبر کرنے کا ثواب کیے بڑے مہربانی جواب عطا فرما دو. نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد روح پرور ہے جب مومن کی نفس چڑھ جاتی ہے تو اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روایت بیمار عابد پیج نمبر 15 پر پڑھ لیجئے. یہ رسالہ پورا پڑھ لیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بیمار عابد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عدیل عطاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے بپا جان کو صحت و تندرستی دے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم رکھے. بپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے اگر ایک شخص علم کی دوری کی وجہ سے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا رہا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کس کس بندے سے کب کب کتنے پیسے لیے, اب وہ معافی طلب کر کے آیا کہ اس کے اوپر کیا حکم جاری ہوتا ہے؟ اگر لوگوں سے پیسے ٹھگے ہیں یعنی اس طرح کے حقوق العباد انہوں نے طلب کیے دوسروں کے پیسے انہوں نے بٹور لیے تو اب یہ کہ اس کی صورتیں مختلف بنتی نظر آ رہی ہیں. بہتر یہ کہ مفتی صاحب اس پر کلام فرمائیں گے. یہی اس کی بہت ساری صورتیں بنیں گی, کیونکہ وضاحت اس میں ہے نہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پیسے لیے ہیں. لے لیا, یہ بھی اس طرح کا بٹور نہ ہوا تو آیا یہ کیا ہے, مل کے خبیص ہے یا یہ غصب کی تعریف میں شاید نہیں آئے گا, تو اس لیے یہ آپ بہتر اس کی میرا خیال ہے. کیا وہاں سے مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ امیر سنت نے جو مندی پھول دیے ہیں درمیان میں سے آواز آنا بند ہو گئی تھی. وہ اب میں وہی عرض کر رہا تھا, میں سمجھ گیا آخر کا کلام, اس سے بات سمجھ آ گئی. اصل میں وہی ہے کہ اس میں وہی صورتیں مختلف بنیں گی, کیونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کیا کس طریقے سے پیسے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہیں. سود کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں, رشوت کی بن سکتی ہیں, بعض صورتوں میں مل کے خبیص بنے گی تو بعض میں یہ سرے سے مل کے حاصل نہیں ہوگی. تو اب وہ حکم وہی ہوگا کہ اگر کہیں پہ ملک حاصل ہو گئی, مل کے خبیص حاصل ہوئی ہے جیسے سود کی صورت میں, تو پھر وہاں پر تو اختیار ہوگا, بہتر تو وہی ہے کہ اس کو تلاش کر کے اسے دیں, وہ نہیں تو اس کے ورثہ کو, ورنہ پھر اس صدقہ کریں گے شرعی فقیر کو. اور مل کے خبیص سرے سے ملک شرے سے حاصل ہی نہیں ہوئی, رشوت کے ذریعے لی تھی, اب تو اسی کو لوٹانا ضروری ہوگا. وہ نہیں ملتا, اس کے ورثہ بھی نہیں ملتے, کوئی صورت نہیں بنتی, تو پھر اس کے بعد یہ صدقہ کریں گے. تو اس میں یہ کہ آپ واضح طور پر سوال تیار کر کے لکھ کر دارالفتاح اہل سنت کو بھیج دیجئے. اب مل کے خبیص کب ہوتی ہے, اب یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر آدمی تو نہیں سمجھ, یاد بھی نہیں رہے گا. خبیص تو ہمارے یہاں بطور گالی بولا جاتا ہے آج کل, خبیص کے معنی ناپاک, لیکن یہ ایک شرعی اصطلاح ہے مل کے خبیص, جو فاسد اجارے کے ذریعے جیسے سود ہے, یہ عقود فاسدہ سے جو حاصل ہوتا ہے. اب یہ اصطلاحات اور اس طرح کی فقہی جو باتیں نا, تو یہ آپ کو دارالفتاح اہل سنت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی رہنمائی صحیح مل جائے. اب کسی سے چھینے ہیں پیسے یا رشوت کے ذریعے لیے ہیں تو ایسی صورت میں, یا کسی کو پیسے بلا دیے, قرضہ لیا بلا دیا کہ تم نے کب دیا تھا, جیسے بعض لوگ بس والوں کو ٹکٹیں بلا دیتے ہیں, تو اس طرح کی رقموں کا تو وہی ہے کہ جس کی اس نے دبائے ہیں پیسے, اس کو تو دینا ہی پڑے گا, تو اس میں اسی کو دینا پڑے گا, اور وہ نہیں ہے تو ان کے وارثوں کو دینا ہوگا. اگر وارث بھی نہیں ملتے, کچھ پتہ نہیں چلتا, تو ایسی رقم جو ہے وہ خیرات کرنی ہوگی. البتہ جو سود ہے مل کے خبیص, تو سود کے لیے یہ اختیار ہے کہ چاہے ڈائریکٹ وارث کو دے, اس کو دے دے بندے کو, یا اس کے وارث وغیرہ کو ڈھونڈ کر دے دے, یا پھر کسی فقیر یا شرعی کو دے دے. لیکن اس میں بھی بہتر ہی ہے کہ اصل مالک کو دے. اسی طرح رشوت لی تو یہ بھی, اس میں بھی قبضہ نہیں ہے, یہ بھی مطلب اپنا یہ مالک بنا ہی دی اس کا. تو اس لیے یہ رشوت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جس سے لی اسی کو دے, وہ نہ رہا ہو تو اس کے وارث کو دے, وہ بھی نہیں ملتا تو اب کسی شریف فقیر کو خیرات کرے. ہر صورت میں توبہ بھی کرنی ہے. تو اب کتنے کس طرح آپ نے پیسے لیے یہ آپ کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا, اور اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ تو ذنے غالب کرے, سوچے, ذہن کو زور دے, جہاں ذہن جم جائے اس پر عمل کر لیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ بندہ کتنے ہی بڑے گناہ کر لے اور جب اس کی بارگاہ میں جھک جائے ندامت کے ساتھ تو اس کی رحمت اس کو سہارا دے دیتی ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ توبہ کا سہارا بہت بڑا ہے ہمارے لیے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی. سکھلائیے۔ مدنی چینل مدنی منوں کی بھی بہت اچھی تربیت کرتا ہے، جیسے کہ یہ آپ کے پوتے مدنی چینل کا سلسلہ دیکھتے ہوئے جواب دے رہے ہیں۔ پاپا پاپا بولے پاپا پاپا امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مدنی منوں کو مدنی چینل دکھانے سے ان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ ایک میرے پوتے نے جواب درست کے نعرے لگائے، یہ دوسرا حاجی عمران نگران شورا کا پوتا ہے جو مجھے بلا رہا ہے۔ اب اس کے بلانے کی نیت تو بیچاری کیا اس کو سمجھ پڑے گی، اس کا باپ اس سے بلوا رہا ہے، یہ بول رہا ہے، تو یہ بھی مدنی چینل اور مدنی ماحول کی برکت ہیں، ورنہ بچے تو ڈانس کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ماں باپ تالیاں بجاتے ہوں گے۔ تو مدنی چینل دکھانا چاہیے تو یہ مدینہ مدینہ کرنا سیکھیں گے، اللہ اللہ کرنا سیکھیں گے، ان کا ذہن بنے گا کہ ہمارا یہ حلیہ ہے، داڑھی، امامہ شریف، اور ہم کو نیک نمازی بننا ہے۔ فلمیں دکھائیں گے، ڈرامے دکھائیں گے، تو یہ ماں باپ کو پھر کان پکڑ کے بعدوں کا روڈ پہ کھڑا کر ہی دیتے ہیں۔ آپ کسی عالم کے بارے میں، دعوت اسلامی کے کسی مبلغ کے بارے میں کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں دبیڑ دیا، یا کان پکڑ کے نکال دیا، یا مارا، یا پیٹا، یا گالی دی۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو پراپر دعوت اسلامی والے ہوتے، سبز امامے والے کی بات نہیں کرتا، سبز امامہ تو ہمارے چیٹر بھی پہن لیتے ہیں، یہ دکانوں پہ ملتا ہے، داڑھی بھی لوگ بڑھا لیتے ہیں، لیکن جو پراپر باقاعدہ دعوت اسلامی والا ہوگا نا، وہ انشاءاللہ اس طرح کی حرکتوں میں نہیں ملے گا۔ تو اس نے مدنی منوں کو مدنی چینل دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ماں باپ کی بھی قدر سیکھیں گے، اس سے ماں باپ کا احترام سیکھیں گے، ماں باپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ وہی مدنی منا جو آج تتلی زبان میں ماں باپ کا دل ڈوباتا ہے، کل وہی کان پکڑ کے گھر سے نکالتا بھی ہے، لڑائی بھی کرتا ہے ماں باپ سے، مار دھاڑ بھی کرتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے۔ تو ان کو مہربانی کر کے ان کی سنتوں کے مطابق تربیت کیجیے اپنی اولاد کی، اور اس میں ایک استاد مدنی چینل بھی ہے الحمدللہ، جو گھر بیٹھے آپ کے اور آپ کی آل کی تربیت کرتا، اللہ کی رحمت سے الیکٹرانک مبلغ ہے، اس کو تمام عاشقان رسول اپنے گھر میں ویلکم کہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام آصف اتاری ہے، میں ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بالوں میں بدبو کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ حدیث پاک میں بالوں کا اکرام کرنے کی تلقین ہے، اور اس کا اکرام ہے کہ دھوئے اس کو، داڑھی کو، سر کے بالوں کو، ان میں تیل لگائے، کنگا کرے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ تو اب آج کل تو تیل ڈالنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، مجھے تو تعجب ہے کہ مجھے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن تیل ڈالنے کا میرا معمول ہے، تو اب ایک دن گزر گیا، کبھی تو لگاتار بھی لگا لیتا ہوں، تو مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا، سوکھے سوکھے معلوم ہوتے ہیں، وضو میں بھی اطمینان نہیں ہوتا، ایسا جیسے محسوس ہوتا کہ داڑھی سوکھ گئی ہے، پتہ نہیں وہ دھلی کہ نہیں دھلی۔ تو تیل لگاتا ہوں تو پھر مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہ جلد میں بھی خشکی باتوں بات محسوس ہوتی ہے اگر تیل نہ لگائیں تو۔ تو یہ سر میں تیل ڈالتے ہیں، داڑھی میں تیل ڈالتے ہیں، تو یہ جذب ہوتا ہے کھال میں، اور یہ پھر پورے بدن کو اس کی جو تیل کی جو خوبیاں ہیں، چکناٹیں، یہ میں جو تجربہ میں لگتا ہے مجھے کہ یہ سپلائی ہوتا ہے، تو اس کے فوائد جو ہیں، یہاں تک کہ دماغ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اپنے جو اندر بھیجا ہے اس کو تیل کا، اور دماغ خشکی سے بچے گا، اور حافظہ مضبوط ہوگا تیل سے، اور باتیں سمجھ میں آئیں گی، دین کی باتیں، مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے تیل سے۔ تو اس لیے مطلب تیل لگایا کریں, بچوں کو بھی لگا دیا کریں, بھلے یہ نہیں لگانے دیتا تو پکڑ کے اس کو جس طرح پکڑ کے کھلاتے بھی تو ہے نا, اس کو بالکل پکڑ کے پیار سے پھسلا کے وہ تیل لگا دیا کریں بچوں کو, بڑوں کو. بچوں کو تو پورے پورے بدن پر ہم نے دیکھا, ہمارے گھروں میں تو ہمارے بچے چھوٹے ہوتے تھے نا, ان کی امی تیل لگاتی تھی پورے بدن پر. تیل تو ضروری ہے, تو آج کل تیل مائنس ہو گیا ہے, یہ لوگ لگاتے نہیں ہیں. پھر نفسیاتی اسپتالوں میں بھی معلوم کرنا اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ماہر نفسیات سائیکولوجسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجیے گا. جس کو دیکھو نفسیاتی مریض ہے یا نہیں ہے, جس کے گھر میں جو نفسیاتی مریض ہوگا نا شاید وہ تو سوچتا ہوگا کہ ہاں اب پتا چلا یہ فلاں جو میرا مریض ہے نا گھر میں تیل نہیں لگاتا تھا سر میں, اب اس کو تیل میں ڈبو دو, ڈبکیا دو, اور ڈال مت دینا تیل کے اندر, اس کو تیل لگانا. وہ ایک ڈاکٹر کا میں نے حکایت پڑھی ایک طب کی کتاب میں, کہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان کسی بوڑھے کو سر میں تیل لگا کر اس کی مالش کر رہا تھا, تو ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے بڑے میاں کو, تم سر پہ تو مالش کیے جا رہے ہو تیل ڈالے جا رہے ہو. تو بولا کہ میرا باپ پاگل ہو گیا تھا, نفسیاتی مریض آج کل اس کو سلجھا ہوا جملہ اس کا یہ مہذب, نفسیاتی مریض ہو گیا تھا. میں نے علاج کروائے تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا, پھر بس وہ کسی طرح مجھے یہ سوجی یا پتا چلا. تو جب سے میں نے تیل کی خوب مالش شروع کی ہے میرے باپ کو بھر بھر کے تیل ڈال رہا ہوں, تب سے الحمدللہ یہ پچھلے کوئی پاگل پن کی حرکت نہیں کی ہے, اور یہ اب سمجھتے بھی ہیں اب یہ سیٹ ہو گئے. تو اگر پاگل پن سے نجات چاہیے تو بھی تیل ہے, اور پاگل پن سے پروٹیکشن چاہیے, تحفظ چاہیے, تب بھی سر اور داڑھی میں تیل لگائیے, پھر بعد میں مجھے نہیں کہنا کہ آپ نے بولا تو تھا میرے ابو کو لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ مولانا وہ کیا سمجھ پڑتی ہے. تو پھر پتا چلے گا جب وہ پھرکڑی گھوم جائے گی یا کمان چھوٹ جائے گی نا سب, پھر پتا چلے گا کہ مولانا کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے. یہ خوش طبعی کے لیے میں بول رہا ہوں, تو اس لیے مہربانی کر کے تیل لگائیں, یہی سوچ کر تیل لگائیں کہ بکثرت تیل سر میں لگانا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. یعنی اتنا تیل مبارک لگاتے تھے سر اقدس پر کہ آپ کے گیسو یعنی آپ کی مبارک زلفوں سے تیل کے قطرے ٹپکتے تھے. اور اس کو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تیل کے قطرے نہیں ہیں, تیل کے آئل کے ڈراپس نہیں ہیں, یہ یعنی عشق کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تیل کے قطرے یا آئل ڈراپس نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہ ستارے ہیں جن زلفے جو ہیں وہ میرے آقا کی کالی تھی, کالے گیسو کالی زلفے. تو یہ جو کالی زلفے اس کو رات سے تشبیہ دی, اور چہرے مبارکہ اس کو آرس, اور اس کی چمک دمک کو صبح آرس. میں نے چہرے کی چمک دمک جو صبح کی طرح ہے, تو وہ رات یہ کالے بال, تو رات سے رات جاتی ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں, تو یہ اب رات جا رہی ہے صبح عارض, یعنی چہرے مبارک اب کھل اٹھا ہے, تو یہ تیل کی صورت میں یہ ستارے ٹپکتے ہیں, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے اجالے یعنی صبح عارض اجالے پر نچھاور ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں. ذرا ترنم سے شیر کو ناخوان. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو, صبح عارض واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبرت تاری عرض کر رہی ہوں باپا جان میرے لیے دعا فرما دیجئے میں عالمہ بن جاؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اللہ سدرہ بائے کو عالمہ باعمل بنا دے مفتیہ اسلام بنا دے صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد محمد عباس and my question for Amir al-Sunnat is that what is the importance of fresh light of sun ہمارے عباس بھائی نے امیر السنت سے یہ سوال کیا ہے کہ تازہ دھوپ لینے کی کیا اہمیت ہے کافی اہمیت ہے یہ گھریلو علاج میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جو مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی مختصر سی کتاب ہے تو جس طرح عموماً پودوں کو بھی نشو و نما کے لیے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ گھر میں ٹری لگا دیں تو گھر میں اور دروازے بھی بند ہوں نہ اس کو فریش ایئر ملے خیر اس کو فریش ایئر کی تو ہو سکتا ضرورت نہ ہو کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اپنے اندر جو فریش نہیں ہوتی گندی ہوتی ہے لیکن اس کو اگر دھوپ نہیں ملے گی تو آپ کا جو پودا ہے اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی مرجا جائے گا تو اس طرح بدن انسانی کو بھی دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر عمر کے انسان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ دھوپ لے یعنی اتنی دھوپ لے اتنا دھوپ میں رہے کہ اس کی کھال جو ہے یہ گرم ہو جائے یہ اس کے لیے مفید ہے البتہ دھوپ جو بہتر ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے سن رائز ہوتا ہے اس وقت تقریباً کوئی 20-25 منٹ تک کی جو دھوپ ہے یہ اور سن سیٹ یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 20-25 منٹ جو دھوپ ہوتی ہے یہ اچھی مطلب انسانی بدن کے لیے خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے یہ مفید ہے یہ بچے اس میں رکھ دینے چاہیے چھوٹے چھوٹے ورنہ بھی رو دھوپ ان کو ملتی نہیں ہے تو آگے چل کر بیچاروں کے لیے یہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے ہمارے یہاں گھروں کا نظام ایسا ہے کہ نہ دھوپ ملتی ہے نہ فریش ایئر ملتی ہے تازہ ہوا بھی نہیں ملتی اور پھر اٹیج بات ہوتا ہے جو جراثیم کا بہت بڑا کارخانہ جس کو یعنی کہ جراثیم کی فیکٹری کے لیے بیکٹیریا فیکٹری یہ پیک روم کے اندر ہوتی ہے پھر بولتے ہیں کہ بیماری نہیں چھوڑتی طبیعت صحیح نہیں رہتی میری اور کہاں سے طبیعت صحیح رہی ہے پہلے لوگ بھاگ دوڑ کرتے تھے مزدوریاں کرتے تھے مطلب اسے تندرست وانا رہتے تھے اب بھی جو مزدور ہیں اور فٹ پاتھوں میں سوئے پڑے ہوتے ہیں کھلے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں اب بھی جو مزدوریاں کرتے ہیں اور جو بےچارے یہ کام نہیں کرتے مزدور انہیں محنت کا کام نہیں کرتے وہ بالکل وہ شو پیس بنے ہوئے ہوتے ہیں بولتے ہیں اس کے ان سے پاپڑ بھی ایک نہیں ٹوٹ سکتا بےچاروں سے اور مزدور پوری عمارت ٹھا کر کے وہ گرا دیتے ہیں اس لیے محنت مزدوری بھی کرنی چاہیے جن کو نیند نہ آنے کا آرزہ ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی ان کو بھی اپنے بدن کو خوب تھکانا چاہیے جب خوب تھکائیں گے تو انشاءاللہ جب لیٹیں گے تو نیند آ جائے گی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پشتو سوال اردو خلاصہ اب آپ بولو کہ ہم تھکائیں کیسے ہم یہ اینٹیں نہیں اٹھا سکتے پلستر نہیں کر سکتے تھکانے کے لیے ضروری نہیں کہ اینٹیں پلستر کریں آپ جیسے گھر کی چیزیں اب وہ کوئی دیکھے تو آپ کو شرم آتی ہے نا آپ ایک جھاڑن رکھ لیں جھاڑن جھاڑنے کا مثال دے رہا ہوں یہ رکھ لیں اور روزانہ وہ دیواروں کو پردوں کو کھڑکیوں کو کوئی دیکھے نہیں اس طرح بھلے صوفوں کو کرسیوں کو ٹیبلوں کو جھاڑتے ہیں پھر اٹھائے جھاڑو جھاڑن کے بعد نہیں ہاں جھاڑو پہلے اٹھانی چاہیے, پھر جھاڑو کی پھر اڑے گی تو پھر ہاں تو بھلے اڑے, کل پھر جھاڑن کے لیے کام مل جائے گا آپ کو. پہلے جھاڑن ہوگی نا تو زمین پہ آئے گا تو پھر اس کو اٹھا کریے جھاڑو لگا کر پھر کیا کریں گے. اور تیسرا کام دے رہا ہوں آپ کو, تیسرا کام یہ پوچھا اٹھائیں. اچھا پہلی بار نام سنا, یہ اسلامی بہنوں کا مشورہ دینا نا, یہ میری برادری کو مشورہ دے رہا ہوں. اسلامی بہنوں کو بھی چلو یہ قبول کر لیں کیونکہ آپ یہ ان کے بعد بھی ماسیاں آ گئی ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو اب اٹھائیں پوچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غریبوں کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے. یہ کپڑے کا ٹکڑا آتا ہے, تیار ملتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے ہمارے بھائی غریبوں کے ملک میں تو ملتے ہیں, باب المدینہ میں تو دیکھیں, اب خدا جانے ملتے کہ نہیں ملتے, پہلے تو ملتے تھے. تو یہ کپڑے, یہ ڈنڈے میں جو دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا موٹے موٹے, نہیں یوں کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں بھی کرتے ہیں, یہ نفسیاتی اثر بول سکتے ہیں اپنے کو. یہ لیسوٹے مارتے ہیں زمین پر, زیادہ زمین کو بعض اوقات خراب کرتے ہیں جبکہ صحیح معنوں میں احتیاط سے نہ کیا جائے تو. تو یہ اس سے اتنی صفائی نہیں ہوتی, محنت اس میں پوچھے میں زیادہ البتہ. تو اس لیے وہ یہ آ گئے ڈنڈے گھمانے کے, ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے ڈنڈے اپنے دور میں, پوچھے ہی لگتے تھے ہمارے گھر میں, آج بھی پوچھے لگتے. ہمارے گھر میں یہ ڈنڈا نہیں ہے, نفسیاتی طور پر آدھا پاگل بنانے والا سب کو کہ صفائی ہو رہی ہے. ہاں صفائی ہو جاتی ہے اس سے, لیکن پراپر طریقے سے کریں گے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی, ورنہ لیسوٹے پڑیں گے اس میں. تو یہ مطلب کپڑا لیں یا تولیہ لیں, کوئی فکس کر لیں اس کے لیے, تولیہ وغیرہ یا پرانا کپڑا مستعمل, اس کو پانی میں کوئی پاؤڈر ڈالیں, وہ جو واشنگ پاؤڈر آتے ہیں یا لکوڈ بھی آتے ہیں اس کے, تو یہ ڈالیں اور یہ اس میں پانی میں ڈال کر آپ پوچھا لگائیں, فرش بھی آئینے کی طرح چمک جائے گا اور آپ کا ہاتھ تھکے گا, پاؤں تھکیں گے, کمر تھکے گی, بدن تھکے گا. تو اس سے کیا آپ کو ورزش ملتی رہے گی, آپ کی صحت اچھی رہے گی, نیند بھی اچھی آئے گی. اپنے سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے, ڈاکٹر زندہ آباد آپ کا انتظار کر رہا ہے, میڈیکل اسٹور زندہ آباد وہ بھی منتظر ہے آپ کا. آج ہم جو بیٹھے ہاتھ پیر چلانا مت, ہم کہاں جائیں گے مدینے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد شان علی عطاری خیبر پختونخوا تے خورنا زما پانی رہل سنت دامت و برکات مداریہ بارگاہ کی وہ سوال دی چباس خلقہ بزیر دشپ بانے کورونو کے اوپا مزار شریف بانے رانا گانے کئی دسے کول سنگ رے زمون شہری رہنمائی ہو کئی زما و زما ویلدین دا پارا بے حساب مغفرت دا پارا دعا ہو کئی جزاکم اللہ خیرہ. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے, جو لوگ جمعرات کے دن گھروں میں اور مزارات پر چراغ جلاتے ہیں اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیں. جمعہ رات کو گھروں میں بعض جگہ چراغ لگاتے ہیں, کونے مختص کر لیتے ہیں, کبھی اس کو چلے کا نام دیتے ہیں کبھی کچھ, تو یہ جبکہ اجالا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس طرح کا مقصد نہیں کہ اس سے اجالا ہوگا. حالانکہ بتیاں جل رہی ہیں, اب تو ٹیوب لائٹیں اور جل رہی ہیں, اب یہ چراغ خاما کر کونے میں جلاتے ہیں تو یہ اسراف ہے اور ناجائز ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ بزرگوں کا آپ کے چراغ کی ضرورت. رام مزارات اولیاء پر چراغ جلانا تو یہ ان کی روح کی تعظیم کی نیت سے جلا لیا جائے کہ چراغ بتی ہو رہی ہو, چراغ جلا ہوا ہو, چادر ہو, گنبد ہو, تو اس سے لوگوں کا رجحان اس طرف آتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے, وہ آ کر دعا کرتے ہیں, اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں ان سے, اور یہ اس کا عرف بھی ہے اور شرن بھی جائز ہے کہ صحیح مقصد کے تحت اگر یہ بنایا گیا ہے تو. ورنہ وہ گھروں میں چراغ بلا حاجت جو لگاتے ہیں نا یہ غلط ہے, اس سے توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کوئی سوشل میڈیا سے کچھ سوالات آئے ہیں. میرا نام محمد مبین بن عبد الغفار ہے, مسقط عمان سے. میرا سوال ہے کہ آج ہماری کمپنی نے صدقے کا بکرا ذبح کیا ہے, کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں. اگر وہ صدقہ کوئی منت نہیں کی تھی اس نے, ویسے وہ صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے نفل صدقہ, اگر اس کا یہ بکرا ہے تو کوئی کھانے میں حرج نہیں ہے, جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں غریبوں میں دے دی جائیں, اگر خود ہی اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ اپنا ذرا مفاد اس میں داخل ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کھا لیتے صدقے کی نیت سے مالدار لوگ بھی, تو بہرحال جائز ہے یہ. صدقہ نفل ہو. قیصر ندیم, کیا بچوں کو عورتیں بھی گٹھی دے سکتی ہیں؟ گٹھی دے سکتی ہیں عورتیں بچوں کو؟ اول تو گٹھی ہوتی کیا ہے؟ گٹھی جو سب سے پہلی غذا دی جاتی ہے نا, جیسے شہد منہ میں ڈالا جاتا ہے ہمارے یہاں, کھجور چبا کر تالو میں لگانا ثابت ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائی تھی حسن کریمین کو یا ان میں سے کسی کو, اس طرح تو غالباً اسی کو گٹھی کہتے ہیں ہندی میں. اگر کوئی بھول ہو رہی ہے تو حاجی حسان موجود ہیں, رہنمائی کر دیں. حسن کریمین کا تو مجھے یاد نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھی دی تھی. اچھا تو یہ جو میں نے حسنین کریمین کا عرض کیا تو وہ نکال دیں, ایڈٹ کر دیں, میں رجوع کر لیتا ہوں, مجھے بھی اچھی طرح یاد نہیں آ رہا. عربی میں تحنیق, تحنیق, تحنیق کاف آئے گا ڈنڈی والا, تحنیق. جی جی, تو عورت کی گٹھی دینے کا کہیں منع بھی نہیں پڑا میں نے, کسی بزرگ سے دلواتے گٹھی یہ ہے. تو بزرگ عورت بھی بزرگ ہو سکتی ہے, ولیا تو ہو سکتی ہے, ولیا نہ بھی ہو تو کوئی نیک بندی ہے اللہ کی, اس سے برکت کے لیے اگر کروا لے تو بھی کوئی عرض نہیں ہے. بنت علی احمد, عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے خوب نمازیں پڑھے, نیکیاں کرے, عبادتیں کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اور ساتھ میں زین نصیب کے سورۃ الملک اگر روزانہ پڑھا کرے رات کو, تو سورہ مانعہ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ عذاب سے روک ہے, عذاب قبر سے یہ بچاتی ہے. سورۃ الملک کی تلاوت کرے تو وہ سورۃ الملک بچاتی ہے اللہ کی عطا سے, تو اس کی عادت بنا لے. امام صلی اللہ, امام شریف کس طرح دھوئیں اور اس کا پانی کہاں بہائیں؟ سوال ہے. ماشاء اللہ, اچھی بات ہے کہ اگر امام شریف دھو کر اس کا پانی کسی پاک جگہ پر, یہ باغ میں ڈال دیتے نا, یہ جیسا کہ پارک بنا ہوتا ہے گھروں میں, اور اس میں ہم نے تو دیکھا ہے ہمارے یہاں باب المدینہ میں بھی دیکھا ہے, جہاں میں ہوں یہاں بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر گوبر ڈالتے ہیں جو کہ ناپاک ہوتا ہے, اور اس کی ضرورت ہوتی ہے, ڈالنے میں حرج نہیں ہے ضرورت, تو اس میں تو اگر کہ نجاست باقی ہے, ہاں یہ پورا اگر بالکل خالص مٹی ہو گیا ہے گوبر گل کر اور اس کی حیعت تک تبدیل ہو گئی ہے, تب تو ڈالنے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ تبدیل کہاں ہوگا, یہ ڈالتے رہتے ہیں شاید اس میں ضرورت, جو گھروں میں پودے لگاتے ہیں اس میں اس طرح کی کھادیں ڈالتے ہیں ناپاک, تو اس میں تو نہ ڈالا جائے, لوگ باغ میں ڈال دیتے ہیں. ہاں جہاں باہر روڈوں پہ درخت کھڑے ہوتے ہیں وہ مٹی سامنے نظر آ رہی ہے, اس میں کھاد کون ڈالے گا, یہ گندی جگہ, اس کی جڑوں میں ڈال دیں تو بھی حرج نہیں ہے, دیواروں پہ ڈال دیں تو بھی حرج نہیں ہے, یا کسی جگہ جہاں ریتیلی زمینیں ہوتی ہیں, یا اپنے گھر میں کوئی ریتیلی زمین ہے جیسے کشادہ گھر بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح کی جگہوں پہ سائڈوں پہ ڈال دیں تو زمین چوس لے گی. یہ ایک ادب کی بات ہے, اگر گھر میں حمام میں دھوتے ہیں, اب یہ جن کے فلیٹ ہوتے ہیں یہ یہ بےچارے کچھ نہیں کر سکتے, ان کو حمام میں ہی دھونا پڑتا ہے, تو اب حمام میں دھویا اور پانی جہاں بھی جا رہا ہے سب سمجھتے ہیں, ناجائز یہ بھی نہیں ہے. ہے جائز، مگر یہ کہ ظاہر کوئی سنت کے احترام کی نیت اس کو وہ کرے گا جو میں نے عرض کیا تو وہ بھی اچھی بات ہے. جیسے کہ امامہ ہے، امامہ پہن کر استنجا خانے میں جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بار مطلب اس کا کہا تھا کہ مطلب اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے اسلامی بھائیوں نے ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا حوالہ بھیجا تھا، میں اب وہ بھول گیا ہوں، کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کسی حوالے سے کہ استنجا خانے جاتے ہوئے امامہ اتار کر کوئی اور ٹوپی اوڑھ لے، یہ مستحب ہے، امامے کے ساتھ نہ جائے ٹوپی کے ساتھ جائے استنجا خانے میں، کہ ننگے سر تو نہیں جانا ہے، سر جھکا ہوا ہونا اس کا ادب ہے. تو یہ کہ ایک اچھا کام ہے امامے کا احترام کرتا ہے تو داڑھی کو باہر رکھ نہیں سکتا، انڈر اسٹوڈنٹ جس پر جو بس چلتا آدمی جس پر کرے، امامے پر بس چلتا تو کھول کے استنجا خانے میں چلا گیا پھر آ کے پہن لیا باندھ لیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھو امامے کے ساتھ بھی اگر کوئی استنجا خانے جاتا ہے تو نعوذ باللہ گناہگار وہ بھی نہیں ہے، برا اس کو بھی نہیں کہنا ہے، نہ اس کے پیچھے سے باتیں بنانی ہے، تنقید کرنی ہے، پھر یہ نہیں آپ غیبتوں میں پڑ جائیں، کیونکہ مشکل بھی ہوتا ہے نا پبلک پیلس میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب فیضان مدینہ میں لائنیں لگی ہوئی استنجا خانے کی، اب امامہ کہاں رکھے گا اتار کے کپڑا، دوسرے واپس سب ایک جگہ رکھیں گے تو مکس ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا اوڑھ لیں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور کہیں رکھیں گے تو کوئی اٹھا کر لے جائے گا اسی کو باندھ کے لوگوں سے چیٹنگ کرے گا کہ میرے پیسے گم ہو گئے، میرا بیگ چوری ہو گیا ہے. تو یہ دیکھ بھال کے کرنا، آپ کا کوئی ایسا اسلامی بھائی ہے جو ایک دوسروں سے ترکیبیں رکھ کے اسی وہ حفاظت کرتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ مدنی تربیت گاہ پہ رکھ دیا کہ بھائی ذرا دیکھنا میں آ رہا ہوں پیشاب کر کے، دھیان رکھنا. تو ایسی ڈیوٹی ان کی مت لگانا، یہ بیچاروں کے اور بھی کام ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی انجانا ہو اس کو بولنا کہ ذرا خیال رکھنا یہاں رکھا ہے، تو ہاں بول دے گا، اور اب ہاں بول دے گا تو اس کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، لیکن وہ اگر خیال نہیں رکھے گا اب بیچارہ گناہ میں پڑے گا، جان بوجھ کر خیال نہیں رکھے گا تو، اور چوری ہو گیا تو آپ اس سے لڑائی کرو گے، اور یہ بھی اتفاق سے چلا گیا آپ جانتے نہیں تھے تو پھر بدگمانی آپ کا گلے پڑ جائے گی کہ یہ لے کر چلا گیا. تو اس لیے جو بھی کرنا ہے عقل و ہوش کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ پھر بھلے سر پہ رہا اب پیشاب کر لینا گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عابد بپو سوتے ہوئے عموماً منہ میں بدبو ہوتی ہو تو کیا اس حالت میں مسجد میں سو سکتے ہیں؟ اگر منہ میں بدبو آتی ہے اور بدبو نکلتی ہے باہر، اگر بدبو باہر نکلتی ہے تب تو مسجد میں داخلہ ہی حرام ہے، کہ اس سے لوگوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں مسجد میں سونا نہیں ہے، اگر سونے سے بدبو نکلتی ہے منہ سے یا جاگتے میں بدبو آتی ہے منہ سے تب بھی مسجد میں نہیں جانا ہے، اجازت نہیں ہے، گناہگار ہوگا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر مسواک کرتے رہو گے نا پابندی سے تو انشاءاللہ منہ میں بدبو نہیں آئیے، انشاءاللہ جیسے مسواک کرنے کا حق ہے ویسے مسواک کریں گے تو انشاءاللہ منہ کی بدبو نہیں ٹھہرے گی انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. باپا اس وقت ہمارے ساتھ اچھا یہ اپنے خوشخبری، انشاءاللہ 7 اپریل کو فقراء المدینہ اور فقراء البغداد کے ملک بنگلہ دیش میں ٹیلی تھون کا سلسلہ بنگلہ دیش کے لیے، یعنی ہمارے جامعات المدینہ اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے 7 اپریل 2017 کو، اور اس کے لیے جو یونٹ بنائے گئے ایک یونٹ 500 ٹاکا کا ہے, 5000 ٹاکا, ایک یونٹ 5000 ٹاکا, یہ وہاں کا مقامی سمجھو روپیہ ہے, جس کے پاکستانی روپیہ بنیں گے 700, 5000 ٹاکا کے پاکستانی روپے بنیں گے 7000 ایک یونٹ. تو ہمیں اپنے بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ اور فقراء البغداد جو مدنی کام کرتے ہیں ان کا اس سلسلے میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ وہاں بھی زیادہ سے زیادہ جامعات المدینہ, مدارس المدینہ کھولے جا سکیں, اور دیگر بھی کئی مدنی کام ہیں جن کے لیے رقم ضرورت پڑتی ہے. فیضان مدینہ بھی بنتا ہے تو یہ ظاہر مدنی عطیات سے بنتا ہے, تو ویسے ہی تو نہیں بن جائے گا, دم کرنے سے مسجد بن جائے, دم کرنے سے جامعت المدینہ کی عمارت کھڑی ہو جائے, ایسا تو نہیں ہوگا. تو اور کئی طرح کے کام ہوتے ہیں ظاہر جن میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور جامعت المدینہ بنانے کے بعد بھی وہ پیسے کھاتا رہتا ہے, طلبہ رہتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں, اساتذہ پڑھاتے تو ان کو مشاہرات یعنی پے دینی ہوتی ہے, مسجد بنائی تو اس کے بھی امام ہے, مؤذن ہے, بجلی ہے, گیس ہے, ہزار خرچے ہوتے ہیں ہے نا مسجد کے بھی. تو اس کے لیے ہر وقت مدنی عطیات میننگ فنڈ کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ ٹیلی فون ایک ذریعہ ہے جس کے لیے فنڈ کرنا ایک سلسلہ ہوتا ہے اپنا. تو مہربانی کر کے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول بھی اور دنیا بھر کے عاشقان رسول کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ بنگلہ دیش کی دعوت اسلامی کے لیے ہونے والے ٹیلی تھون میں دل کھول کر حصہ لیجئے اور یونٹس اپنے بھیجئے. ابھی اگر چاہیں تو ابھی بھی پیغام دے سکتے ہیں. آپ نے امیر سنت سے میں عرض کروں گا کہ کیا آپ نے بھی بنگلہ دیش کے جو ہمارے عاشقان رسول ہیں ان کے یہاں ہونے والی جو ٹیلی تھون ہے بنگلہ دیش کے بندی کاموں کے لیے کیا آپ بھی ان کے لیے یونٹ دے رہے ہیں؟ کل ترکیب بنی تھی, ایک مدنی گلدستہ بنا تھا, الحمدللہ میں نے 12 یونٹس کا عرض کیا کہ میں دوں گا, اور اسی وقت ہم نے ادا بھی کر دی اللہ کی رحمت سے. پھر ہم کسی اسلامی بھائی کے گھر پہ اس وقت تھے تو اس نے 13 یونٹس مجھے دیے کہ میں آپ کو اس کا مالک بناؤں, یہ انڈر اسٹوڈ کہ میں مطلب, تو پھر یہ کہ میرے یوں 25 یونٹس کل میں نے نقد دے دیے, اور ہاتھوں ہاتھ اور بھی کچھ عاشقان رسول موجود تھے, انہوں نے جیبوں سے نکال نکال کر ہمارے پاس الحمدللہ وہ نوٹوں کی تھپی ہو گئی تھی. تو ایک اسلام بھائی کو ہم نے وہ پیش کر دیے کہ وہ بنگلہ دیش کے ذمہ داروں تک وہ جو بھی طریقہ کار ہو اس کے مطابق پہنچا دیں. اور کچھ یہ تھے کہ بڑی رقمیں تھی جنہوں نے لکھوائی تو وہ انشاءاللہ بعد میں پہنچا دیں گے. تو آپ بھی اس میں حصہ لیجئے, اس میں بھی ظاہر کروڑوں اربوں روپے کے خرچے ہوتے ہیں. ویسے ہی آپ بولتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, تو واقعی مہنگائی تو ہو ہی گئی ہے, تو اس لیے وہ دل کھول کر حصہ لیں. آخرت میں کام آنے والا یہ سودا ہے, سودا مہنگا نہیں ہے, واللہ مہنگا سودا نہیں ہے. آخرت میں اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے نا تو شاید ہمیں حسرت ہو کہ کاش ہم ساری دولت رائے خدا میں لٹا دیتے. ہمت کیجئے اور مجھے پیغامات دیجئے کہ آپ کتنے یونٹس جمع کروائیں گے, اور جن کے پاس ہے جو جہاں جہاں جمع ہے اس وقت, تو جہاں کوئی رکن شورا موجود ہے یا کابینہ کا ذمہ دار موجود ہے جس کو آپ جانتے ہیں, کابینہ کے نگرانی اس طرح کا بڑی سطح کا جو ذمہ دار ہے جس کو آپ جانتے ہیں, تو بے شک ان کے پاس جمع کروا دیں, اور رکن شورا کو جمع کروا دیں. باب المدینہ والے بھی یہاں اپنے کئی ذمہ دار ہوتے ہیں رکن شورا وغیرہ, تو ان کو جمع کروا دیں ابھی ہاتھوں ہاتھ. آج روکڑا کالے ادھار, آج نقد کل ادھار. یا اللہ میرے فقراء المدینہ اور فقراء البغداد کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے جو حسب توفیق یونٹس جمع کروائے, نیتیں کرے, جمع کروائے, دوسروں سے کروا کر دے, اس میں جس طرح بھی حصہ لے, اس سے پہلے اس کو موت مت دینا جب تک یہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. آمین. جا ان نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جنہوں نے یونٹس دے دیے ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے. آمین. جا ان نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دو اتار کا. مدنی کاموں کے لیے سب ساتھ دو اتار کا. اچھا باپا, یہ جو فرمایا تھا نا کہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب, مکتبۃ المدینہ کی کتاب, تو یہ مل گئے امام کے فصائل صفحہ نمبر 426 پر. عارف باللہ علامہ فقیر اللہ علوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, جو کہ شیخ الاسلام علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد اور زبردست عالم و صوفی بزرگ ہیں, فرماتے ہیں بیت الخلاء میں معظم اشیاء جیسے امامہ شریف, مسواک اور کنگھی, ان کی تعظیم کی وجہ سے نہ لے کر جانا مستحب ہے. ماشاءاللہ. ہاں, یہ جو انہوں نے حاجی رضا نے کہا نا, یہ اگر اس کا کوئی مدنی گلدستہ بنتا ہو یا بہرحال اس کو بھی ایڈٹ کر لیجئے گا. میں نے جو کہا وہ چونکہ چنانچہ والا تھا, پورا یاد نہیں تھا, اس کو کٹ کر دیجئے گا. تو بھائی, یہ کسی کا سوال ہے کہ میں جاب کرتا ہوں, ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا, کیا حکم ہے؟ اگر وہاں مسجد بھی موجود ہے تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے, صرف عذر جاب کا ہے. تو جاب کی وجہ سے جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے, گناہگار ہوگا. کریم رضا, کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی تھی؟ جی ہاں, ایک بار اذان ارشاد فرمانا ثابت ہے. عبدالحفیظ خان, رات میں جاب کرنا کیسا؟ میں بولا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس میں اشہد انی رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. اشہد انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو درست کر دیجیے. اشہد انی محمد الرسول اللہ, اشہد انی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا, یہ ملائے اپنے فیضان اذان صفحہ نمبر 1, اشہد انی رسول اللہ. اذان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار زندگی میں ظاہری حیات میں اذان ارشاد فرمائیے, تو اس میں آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ اشہد انی رسول اللہ ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب پہلے جاؤ نے فرمایا سفر میں اذان دی تھی اس طرح. اچھا, سفر میں نہیں دی تھی, ہزار میں دیے. نہیں بابا, سفر میں دیے, وہی آپ نے فرمایا تھا پہلے. تو یہ درست کہا تھا؟ جی, پہلے آپ نے فرمایا درست سنا, ابھی آپ نے وہ سفر کا تذکرہ نہیں فرمایا نا, اس لیے وہ. اچھا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں ایک مرتبہ اذان ارشاد فرمائیے تو اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ یہ ارشاد فرمایا تھا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبد الحفیظ خان, رات میں جاب کرنا کیسا؟ جائز ہے. سرفراز رضا ہمارے مدینہ شریف سے یعنی عمرے پر گئے ہوئے, پتہ نہیں اس وقت مدینہ میں یا مکہ شریف میں, حاجی امین, انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنی طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے اپنے جیب سے انشاءاللہ یہ بنگلہ دیش کے لیے دعوت اسلامی کے لیے ایک یونٹ پیش انہوں نے کیے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ شریف سے پیغام. ماشاء اللہ باپا, آج ہمارے مدینہ کے بھی ریال پتا چل جاتے نا کہ سات یہ 500 ٹاکا کے ریال کتنے بنتے, تو پھر وہاں مدینہ میں ہو سکتا ہے انہوں نے حساب کر دیا ہوگا. حاجی امین, حاجی امین اور کچھ جمع بھی کر رہے ہوں گے شاید, اگر کچھ رابطے ہوئے ہوں گے تو اللہ کرے کر رہے ہوں. سب جمع کریں, رابطے کریں یار, کوئی حرکت ہی نہیں کر رہے, ایک ہی یونٹ ابھی تک. نہیں باپا, ایک اسلامی کا میسج آیا ہے کہ 12 یونٹ 6 امیر اہل سنت کی طرف سے اور 6 گھر والوں کی طرف سے, ان کی اپنی طرف سے. ماشاء اللہ. نہیں 6 گھر میرے حصال ثواب کے لیے. جی آپ کے میری طرف سے. جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ, جزاہ اللہ, جزاک اللہ و جزاہ اللہ. ٹیکسلا سے بھی پیغام آیا ہے کہ وہاں پر کچھ اس کا سلسلہ ہو رہا ہے, ملائیشیا سے دیگر ملک سے بھی جو ان کے طریقے کار ہیں اس کے مطابق بعض اطلاعات موصول ہوئی ہیں. وہ ایک اور اسلام بھائی, انہوں نے بھی آپ کے لیے یعنی آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک یونٹ کی نیت کی ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ و جزاہ اللہ. جو سرفراز رضا, قرآن خوانی کے دوران تیز آواز میں قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ اگر دوسرے بھی مل کر یہ سب مل کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, جیسا کہ آج کل قرآن خوانی میں پڑھا جاتا ہے, مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پہلی صف میں, تو سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں آواز سے, تو یہ حرام ہے اس طرح پڑھنا. ہاں طلباء کرام جو تکرار کر رہے ہیں سبق کی, تو یہاں چونکہ تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے, تو اس لیے یہ طلباء کرام جو پڑھ رہے ہیں سیکھتے ہوئے تو یہ جائز ہے, اور تلاوت کے لیے جو پڑھتے ہیں یہ حرام ہے. جیسے قرآن خوانیوں میں تیجے میں وغیرہ پڑھتے ہیں, زور زور سے پڑھتے ہیں, مسجدوں میں پڑھتے ہیں زور زور سے, تو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے صرف کہ خود سنے, دوسرے کو آواز نہ جائے, جبکہ دوسرے لوگ موجود ہیں اپنی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں بےچارے, تو احتیاط ضروری ہے. پیغام ملا ہے کہ تقریباً 250 ریال بنیں گے 5000 ٹکا کا. ماشاء اللہ, بہت کم ہے ان لوگوں کے لیے شاید, تو یہ کم از کم یعنی کہ نہیں 1200 ریال تو ہر سائیں بھائی وہاں کا دے, تو مدینہ مدینہ ہو جائے یار, فقراء المدینہ کی جھولی میں ڈال دو یار. تو بنگلہ دیش کے ایک اسلام بھائی نے جو ہے وہ 26 یونٹ کی نیت کی ہے. الحمدللہ, تقبل اللہ. اور ہمارے ایک اور شورا نے بھی ماشاء اللہ ایک یونٹ, ایک مسجد کے اسلام بھائی انہوں نے بھی. میں امی حسین ہوں, میں نے خواب میں اپنے آپ کو عجیب خوف والی کیفیت, کفن پہنے ہوئے, مردہ حالت, درود پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے چیخنا چاہا لیکن کوئی سن نہیں پا رہا, پھر میری آنکھ کھل گئی, گناہوں سے توبہ کر کے شرعی پردہ بھی شروع کر دیا, اجتماع میں شرکت کی. ایک خوف ہے کہ استقامت کیسے ملے, رہنمائی فرما دیں. آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیں. اپنے خواب کو یاد کرتی ہے کہ میں نے کفن پہنا تھا, اور حقیقت میں بھی کفن پہننا ہی ہے, وہ بھی نصیب ہو جائے تو, نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے, ورنہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں بازو کا تو وہ جنگل بیابان میں لاشیں پڑ جاتی ہیں اور جانور کھا جاتے ہیں, وہاں کفن کہاں ملتا ہے. ایک اسنائی بہن, اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. آمین. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جلد مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ ورد نماز عصر پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے سورج ڈوبنے تک پڑھتا رہے, اور جب سورج ڈوب جائے تو گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں دعا کرے مدینے کی حاضری کے لیے یا جو بھی اپنی مراد ہو اس کے لیے دعا کرے, انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ جمعے کا دن بہتر ہے اس کے لیے, اور روز بھی کر سکتے ہیں. پاپا یہ ملیشیا کے اپنے ذمہ دار ہیں, کوئی اسلام بھائی مدنی قافلے میں گئے ہوئے یہاں سے, تو انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ ایک اسلام بھائی نے 3 یونٹ کی رقم دے دی ہے ان کو, اور اس کا مالک جو ہے وہ, اب انہوں نے لکھا کہ امیر اہل آپ کو یہ نہیں بنایا, انہوں نے لکھا امیر اہل سنت کو بنائے. میری ملک ثابت نہیں ہوگی جی, اس کی پھر صورت بنے کہ مجھے قبضہ کرنا ہوگا یا میرا وکیل قبضہ کرے تو ملک ثابت ہوگی جی, تو اس لیے وہ میرے اشارے صاحب کی نیت کر لیں. اور کیا وہ ہند سے بھی ایک یونٹ کی آئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ کے مدنی منع, اس مدرسے کا مدنی عملہ, اور ان کے کچھ مدنی منع اور والد سرپرست جو ہے ابھی اس وقت مدنی مذاکرے میں موجود ہیں, اور یہ کچھ تحریری کر کے لکھ کر بھی لے کر آئے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ نعرہ بھی لکھا ہوا ہے, فیضان مسواک جاری رہے گا, یہ بیت اللہ شریف یہ نظر آ رہا ہے, گنبد خضرا کا جو ہے نقش بنایا ہوا ہے, اور یہ دو ماڈل جو ہے یہ بنا کے لے کر آئے ہیں, اور بیت اللہ شریف کا بھی ماڈل جو ہے یہاں جگمگا رہا ہے. باپو کیا نعرے لے کر آئے ہیں یہ, مطلب نعرے وغیرہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھوائے ہیں, کہاں دکھائیں ان کو؟ یہ اس طرف دکھائیے. واہ کیا بات ہے مدینے, کیا بات ہے کعبے کی, واہ کیا بات ہے گنبد خضرا کی, کیا بات ہے کعبہ شریف کی. اور باپا یہ جو مدرسے والے ہیں ان کو پہلے سے جدول ملا ہوا تھا کہ اس ہفتے کو جو ہے آپ کے مدرسے کی خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں حاضری ہوگی, تو پھر نادیم صاحب نے ترکیب بنائی کہ ہم باپا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس انداز سے, تو کچھ اسال ثواب بھی لے کر جائیں, تو یہ کچھ اسال ثواب لے کر آئے ہیں اور آپ کی ملک کر رہے ہیں. یہ اسال صاحب قرآن پاک 128, درود پاک 22,07,35,000, کلمہ طیبہ 48,69,454, سورہ ملک 2,000, سورہ یاسین 1,630, سورہ فاتحہ 1,16,586, سورہ اخلاص 1,27,500, متفرق پارے 961, 3 دن کے مدنی قافلے 36, اور ماشاءاللہ انہوں نے جو یونٹ جمع کروائے تھے 109. اور یہ جو ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے ان کی کارکردگی یہ کہ اس وقت پورے باب المدینہ میں تعلیمی معیار جو اول پوزیشن پر ہے, اور یہ تیاری سے آئے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ایک مدنی منع ہیں باپا, یہ آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سوال کریں گے باپا, ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک یہ نالین پاک اور ایک یہ نالین پاک, ایک نالین پاک میں نیچے کی طرف نوک ہے اور ایک نالین پاک میں نیچے کی طرف گولائی ہے, یہ ارشاد فرما دے کہ اصل نالین پاک کس طرح کے ہوتے ہیں, کس طرح کے ہیں, اور ہمیں نقش نالین پاک کی چند برکتیں بتا دے. ماشاء اللہ, اصل وہ نالے پاک کتاب میں بھول گیا نام میرے ذہن میں تھا, اس میں لفظ ایک تو آدھا متعال, احسن المتعال یا کچھ نام ذہن سے نکل رہا ہے. وہ ایک عربی کتاب صدیوں پہلے لکھی گئی ہے, اس نالے پاک کی کتاب میں وہ نالے پاک کے 6 نقش شامل کیے گئے. تو وہ 6 نقش جو ہیں وہ جدا جدا ہیں. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی طرح کی نالے پاک استعمال نہ فرمائی ہو, مختلف مواقع پر مختلف طرح کی فرمائی ہو. مگر یہ جو بنائی ہوئی ہے نا, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح انہوں نے بنائی ہے. بعض بزرگوں نے نالے پاک پر کتابیں لکھی ہیں لیکن اس میں نالے پاک کا نقش شامل نہیں بھی کیا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو صحیح نقش مل نہیں پایا. تو ہم لوگ جو انداز دھند جو یہ بنا رہے ہیں اور دے جس کی مرضی ہے چھاپے جا رہا ہے, تو یہ نقشے نالے پاک اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. اصل جو مطلب ہے کہ بزرگوں نے کتابوں میں جو نقش نالے پاک کے بڑی محنت سے, یعنی آپ مانے نہ مانے اس کے لیے سفر کیے بزرگوں نے نقش نالے پاک کو حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں, اوریجنل نہیں, نقش کے لیے سفر کیے کہ بھائی فلاں جگہ پر نقش فلاں کے پاس موجود ہے یا فلاں جگہ موجود ہے. تو یہ وہ حضرت سفر کر کے گئے, پہلے سفر کتنا مشکل ہوتا تھا, ایسے عاشقان نصور ہوتے تھے, تو ان کو قدر بھی بڑی تھی. تو یہ تو ان کے تو ایسے سے حکایتیں لکھی ہے کہ پھوڑے کی جگہ رکھا تو پھوڑا صحیح ہو گیا, مریض کے لیے اس کے توسط سے دعا کی وسیلے سے تو مریض کھڑا ہو گیا. تو طرح طرح کے اس کے فضائل, دیوار میں لگی ہوئی ہے عمارت گری, یعنی نقش لگا ہوا ہے عمارت گری, ساری عمارت گری. اب ہوا کیا کہ جس کے نیچے کچھ لوگ تشریف فرماتے, ان میں بھی علماء اور بزرگ بھی تھے, تو جس دیوار پر نالے پاک کا نقش بنا ہوا تھا وہ دیوار کھڑی ہے. اب جو دوسری دیوار گری, عمارت بڑی ہے, وہ عمارت کی دیوار جو ہے یہ اس دیوار پر ہو گئی اور یہ اس طرح ہو گیا چھتری کی طرح, اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوا جو نیچے تھے. تو یہ نالے پاک والی دیوار کے سپورٹ سے یوں دیواریں بچ گئی اور بلڈنگ مطلب ٹوٹ پھوٹ گئی, لیکن یہ دیواریں یوں رہ گئی, ان کو بچا لیا گیا جو نالے پاک کے نقش کے سائے میں تھے. تو یہ اوریجنل نقش اتنی محنت سے یہ لوگ حاصل کرتے تھے. اب ہمارے ہاں تو دڑا در چھپ رہا ہے, اور ہمارے اندر عقیدت کا وہ انداز بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ صحیح معنوں میں ہم کو عقیدت ہونی. میں نے یہ فضائل بہت پڑھے ابھی پچھلے دنوں, تو میرے کو جوش آ گیا تو ایک نالے پاک میں جیب میں رکھتا ہوں. اب یہ کونے بھی یہاں مجھے مل نہیں پا رہی دوسری. تو بہرحال ابھی نالے پاک درست حالت میں نقش, اب یہ اوریجنل ہے یا کیا اللہ ہی بہتر جانے. یہ دکانوں پر ہمارے یہاں تو اس کو بھی لیں گے انشاءاللہ, اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ ہماری عقیدت ہے کہ ہم نسبت کی وجہ سے اس کو حاصل کر رہے ہیں. میرے پاس تو یہ بہت دنوں سے میں اس کو ساتھ لیے رکھتا ہوں جیب میں. بتایا گیا کہ مکتبۃ المدینہ یا شاید باب المدینہ مکتبۃ المدینہ کا ہی بتایا گیا کہ یہاں موجود ہیں, اور دیگر مکاتب المدینہ سے بھی طلب کیے جا سکتے. ہم دیکھتے تو جگہ جگہ ہی ہے. تو میں نے ویسے آج کل طرح طرح کی چھپ رہی ہیں, اب خدا جانے مطلب احتیاط کی جاتی ہے نہیں کی جاتی. اس پر اگر اوریجنل نقش موجود ہے کتابوں میں, دعا کریں کہ ہم بھی کسی کتاب میں اس طرح کے نقش ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں. الحمدللہ میں نے جمع کیے ہیں فضائل, یہ نقش نالے پاک کے جتنے ہو سکے میں نے جمع کیے ہوئے. تو یہ کبھی بھی انشاءاللہ چھپیں گے. میری اس میں آرزو تھی کہ اس میں اوریجنل نقش نالے پاک جو بزرگوں کی کتاب میں جسے میں نے عرض کیا تو اس کا نقش ڈالا جائے, پھر اس پر کوئی ایسا باریک کاغذ چکنے کاغذ آتے وہ اس پر رکھ کر اس سے بڑی احتیاط سے قلم کے ساتھ وہ نقش بنایا جا سکتا ہے. تو اس کی اپنی برکت ہے, ہاتھ سے بنانے کی اپنی برکت ہے. جیسے تعویذ ہے وہ ہاتھ سے بناتے ہیں, چھا چھپے ہوئے تعویذ کی وہ برکت نہیں ہوتی. جو صاحب اجازت جس کو اجازت ہو بنانے کی وہ اپنے ہاتھ سے بنائے, اس میں فرق ہے دونوں میں. مگر یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ہاتھ سے بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچے. تو چھپے ہوئے بھی انشاءاللہ برکت والے اللہ کی رحمت سے, کہ نسبت ہے نا نالے پاک سے. تو یہ جو بنے ہوئے نا یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے, اس طرح کا نقشے نالے پاک کے فتاوی رضویہ شریف کی شاید پہلی جلد میں یا پتہ نہیں کون سی جلد میں یہ دیکھا تھا, اور اسی سے ہم نے ترکیب بنا کر فیضان مدینہ میں اور بنوائے تھے, اور اب بھی بنے ہوئے ہوں گے. میرے گھر میں بھی اسی ترکیب کا بنا ہوا ہے دیوار پہ. فتح رضویہ شریف میں دیکھ لیے تھے جلد اول یا پتہ نہیں کون سی جلد میں ہے, شروع میں یہ نقشہ نالے پاک بنا ہوا. یہ مکتبہ اسی سے نقالی مکتبہ نقالی کی مدینہ کے جو ہے وہ یہ ہے, اور امید ہے یہ وہی ہوں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. جی جی نہیں یہ میرے پاس اس وقت خوش قسمتی سے وہی لگ رہا ہے جو فتح رضویہ شریف میں جس انداز کا ہے. اللہ بہتر جانے, ہم تو نسبت والے ہیں تو انشاءاللہ نسبت کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. نقشے نالے پاک تو ہونا چاہیے سب کے پاس, سب کے گھروں میں دیوار پر آویزاں ہونا چاہیے, ادب بھی کرنا چاہیے اس کا. اس کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا مانگیں گے, دعائیں قبول ہوں گی. جس چیز میں رکھیں گے وہ چیز انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی, جس کشتی میں ہوگا وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. جس کے پاس ہوگا دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. مریض اپنے پاس رکھے انشاءاللہ بیماری دور ہو. درد کی جگہ اس کو رکھ دیں, اللہ کرے درد دور ہو جائے. اس کی بڑی برکتیں, دنیا بھی اخروی بہت ساری برکتیں. یعنی نقشے نالے پاک, یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جوتی, شو, ہولی شو کا مطلب فوٹو ہے نا, اس کی یہ برکت ہے. تو خود ہولی شو یعنی اصل جو نالے پاک ہے اس کی کیا برکت ہوگی. اچھا, اور جس کے مبارک پاؤں سے لگ کر نالے پاک کہلایا, جوتی شریف کہلائی, اس قدم مبارک کی کیا شان ہوگی. اچھا, اب یہ تو نقشے نالے پاک اور اصل نالے پاک. اصل نالے پاک سے بھی زیادہ فضیلت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کو حاصل ہے, کیونکہ نالے پاک تو نسبت کی وجہ سے ہے نا, اور منہ مبارک تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بدن کا حصہ ہے, جزو ہے, تو اس کی تو زیادہ برکت ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا یہ اس کا خلاصہ دے رہا ہوں, اپنے گھر کے نہیں مطلب چلا رہا, اور جو کتابوں میں پڑھا ہے میں نے وہ عرض کر رہا ہوں اپنے انداز میں. تو اس کو تو ضرور اپنائیے انشاءاللہ برکت, تعظیم کی نیت سے, احترام کی نیت سے, دل ترک دل کی طرف جیب میں تو رکھنے کی میری ترکیب بنائی ہوئی ہے فی الحال, تو اللہ استقامت دے. آپ نعرے لگا لو جمال مصطفیٰ جو سر پہ رکھی نیکو مل جائے نالے پاک جو سر پہ رکھی نیکو مل جائے نالے پاک تو پھر کہیں گے ہاتھ جدار جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی زلف مرحبا جب آپ کو کئی بچے گلاب جاری رہے گی. حسن و جمال مصطفیٰ, حسن نہیں ہے یہاں, حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. یہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا بھی اسکرین پر دکھایا گیا نقشے نالے پاک, تو یہ الحمدللہ میں نے مدینہ شریف میں پتا نہیں کوئی 20-25 سال پہلے بنایا ہوگا, تاریخ لکھی ہوگی اس میں, وہی نقشے نالے پاک پر باریک کاغذ رکھ کر اس پر میں نے بنایا تھا, اور یہ پھر اب چھپا ہوا ہی ہے جی. ہمارے تعویذات کا جو بستے ہوتے ہیں نا اس پہ شاید یہ ملتے ہوں گے. یہ عہد نامہ ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے, اور مرحوم جو انتقال کر جاتے ہیں جس طرح میرے سنت ہے آج بھی بیان کیا کہ تاک نما اس قبر کے اندر جو بنایا جاتا ہے اس میں تبرکات رکھیں, تو اس میں یہ عہد نامہ بھی رکھیں انشاءاللہ الرحمن, اس کی برکتیں بھی میت کو حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ جو آپ نے فرمایا نا کتاب کا, تو یہ امام علامہ تلمسانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے فتح المتعال. فتح المتعال اور آگے بھی یہ طویل نام ہے فتح المتعال شارٹ میں, امام تلمسانی, امام تلمسانی قدس سرہ نورانی اس کا, اور ان کا نام ہے بڑا نام ہے ان کا, بڑے عاشق رسول گزرے, ان کے اپنے نالے پاک کے نقش کے اتنے مطلب انہیں کئی حکایات ہیں اس میں کتاب میں, اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے بڑے حوالے دیے, اور میں نے یہ اندازہ لگایا اعلی حضرت کے فتح رضویہ شریف سے کہ شاید نقشے نالے پاک پر یہ سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ہمارا پاک کی سیرت پر سب سے زیادہ مستند کتاب مانی جاتی ہے بیجت الاسرار شریف, اسی طرح یہ نقشے نالے پاک پر غالباً یہ سب سے معتمد ہے, قابل اعتماد اور مستند, اور یہ کئی سو سال پہلے بزرگ گزرے ہیں عربی میں, یہ کتاب اصل کتاب عربی میں, اردو ترجمہ بھی ملتا ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. طيب ابن فتح المتعال في مدح خير النعال. سبحان الله نے بھلائی والے مبارک جوتیوں یعنی نالین شریفین کی تعریف مدح فتح المتعال, فتح مانے تو کھولنا, متعال یہ عظمت کے اس میں آئے گا معنی میں, بلندی عظمت, بلندی کی جگہ متعال, بلندی کی جگہ فتح المتعال, بلندی کا دروازہ کھولنے کی جگہ شاید یہ مفہوم بنے واللہ اعلم. پہلے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ باپا جان اکثر ہم جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز کے ساتھ میں ایسے بچے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو عمر میں بہت کم ہوتے ہیں اور وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں, تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو سب میں وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا ان بچوں کو اس سب سے پیچھے کرنا کیسا, آیا ہم اس چیز پہ گناہ گار ہوں گے یا کہ نہیں, اور بچوں کو ہم پیچھے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. نابالغوں کے صف جو ہے نا وہ پیچھے بننی چاہیے. اب جو نابالغ بچے نماز جانتے ہیں وہ اگر صفوں میں کھڑے ہو جائیں ایک سے زیادہ ہے, تو ایک تو پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگر ہے ہی ایک جب صفیں ترتیب پا رہی ہیں اس وقت, تو اس میں تو کوئی کراہت نہیں ہے, اور اگر ایک سے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جو نماز جانتے ہیں تو ان کو کھڑا رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, گناہ اب بھی نہیں ہے, بہتر ہے کہ یہ پیچھے کھڑے. باقی رہے کہ وہ ایسے نابالغ جو نماز سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو تو پیار محبت سے پیچھے بھیجنا ہوگا, کیونکہ وہ تو صف قطع کر دیں گے, ان کو نماز سمجھتے نہیں ہیں نماز کو, تو یہ کھڑے نہ رکھے جائیں. لیکن یہ کہ اس میں اصل باپ لائے گا بچے کو عید میں لاتے ہیں, خاص کر عید میں جمعہ میں چھوٹے بچوں کو یہ کھڑا کرے گا اپنے ساتھ, اب اگر آپ نے اس کو باپ نماز پڑھ رہا ہے اب بچے کو پیچھے بھیجیں گے اور بچہ گم ہو گیا, مسجد بہت بڑی ہے جیسے فیضان مدینہ بڑی مسجد ہے اپنی عالمی مدنی مرکز, اس میں بچہ گم ہو گیا تو پھر وہ باپ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو جائے گا. تو اس لیے اب اس کا حل کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کا تو ایسا حساب کتاب ہے, مسجد کریمہ مسجد الحرام شریف میں, مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں یہ بچے جو ہے نا یہ کبڈیاں کھیلتے ہوتے ہیں, کبڈی بول رہا ہوں ویسے دن دن آتے پھر ہوتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, چیختے ہیں, گندگیاں بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات, یہ لوگ لاتے ہیں ان کو بس نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے, بچوں کا پارک نہیں ہے, گیم کرنے کی جگہ نہیں ہے. مسجدوں میں بچوں کو نہیں لانا چاہیے, نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں لانا ہی منع ہے. ایسا بچہ کہ جس سے ذن غالب آ جائے کہ یہ تو پیشاب کر دے گا یا گندگی ہے نا کر دے گا, ناپاکی کر دے گا, تو اس کو تو مسجد میں لانا ہی حرام. اور ایسا بچہ کہ جس سے یہ ذن غالب نہیں ہے کہ یہ گندگی کر دے گا لیکن ہے چھوٹا, اس کو بھی لانا یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ. اور اگر یہ شرارتیں کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, نمازیوں کو پریشان کر دیتا ہے, ایسوں کو تو مسجد میں کون اجازت دے گا آنے کی, یہ تو بہت خطرناک ہے. یہ بچے جو دوسروں کی نمازیں خراب کر رہے ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, ایسے والد صاحبان جو ہے یا بڑے بھائی یا جو بھی لاتے ہیں ان کو اس سے بچنا ہوگا, نہ لائیں. حکم شرعی تو مفتی صاحب بیان کریں گے کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, کیا ہے اسے بچوں کو لانا. اب وہ شاید تشریف لے گئے ہوں گے. اچھا پاپا, وہ اگر بچوں کو نیپیس پہنا کر لے آئیں. نہیں, نیپکن پہنا کر بھی نہیں لا سکتے جس سے یہ گمان غالب ہے کہ یہ کر دے گا گندگی. نیپکن بھی بازوں کا لیک ہو جاتے ہیں تو اس لیے وہ اس کو اجازت تو دی نہیں جائے گی. نیپکن جب آگا بدبوئیں آتی ہیں تجربہ اس کا, انہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے نے کچھ کر دیا ہے. بڑا بڑا پیشاب کرتے ہیں نا بچے, اس میں تو بعض اوقات وہ بدبو خارج ہوتی ہے, چھوٹا پیشاب بھی بعض اوقات خارج ہو جاتا ہے سائڈوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی محمد. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, الحليم الكريم, الحليم الكريم, سبحان الله, سبحان الله, رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله, الحليم الكريم, سبحان الله, رب السماوات السبع رب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم, صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا رب مصطفى بالطفيل مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے میں اور اب تک میرے پاس موجود نیکیاں نیز مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں سے جو جو اپنی نیکیاں مجھے ارسال کریں ان سب پر اپنی شایان شان اجر عطا فرما اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے محبوب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بواسطہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور تمام مسلمین و مسلمات سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص خلیفہ اول تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے مالکم اللہ عز و جل خصوص الخصوص سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اے مولا عز و جل خصوص بالخصوص اس کا ثواب جو ہے وہ امیر سنت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں عطا فرما. اے مالکم اللہ عز و جل اس کا ثواب مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری حاجی زمزم اور حاجی مشتاق کو بھی اس کا ثواب پہنچا. اے مالک مولا عز و جل اے ہمیں پیدا فرمانے والے مالک مولا تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں ہمارے ہاتھوں میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا فرمایا اور ہمیں مسلمان کیا. یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کمزوریاں ہم سے زیادہ جانتا ہے. اے مالک مولا عز و جل تو ہماری کوتاہیاں ہم سے زیادہ جانتا ہے. اے مالک مولا عز و جل تو ہماری خامیاں ہم سے زیادہ جانتا ہے. اے مالک مولا عز و جل ہم اتنے کمزور ہیں کہ نہ تو ہم معمولی سردی برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی گرمی برداشت کر سکتے ہیں. اے مولا رات اگر بجلی چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اے مالک مولا عز و جل اگر کیڑے مچھر کھٹمل یہ اگر ہمیں کاٹ دیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم تل ملا اٹھتے ہیں. اے پیارے رب عز و جل اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا اور ہماری قبروں میں اگر سانپ بچھو مسلط کر دیے گئے تو ہم کہاں جائیں گے. اے مالک مولا عز و جل ہماری خطائیں معاف فرما. اے مالک مولا عز و جل ہمارے گناہ معاف فرما. اے مالک مولا عز و جل ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے. اے مولا ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. اے مولا ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے. اے مولا عز و جل ہمیں گناہوں سے بچنے اور بچانے والا بنا دے. اے مولا عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے. اے مالک مولا عز و جل ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے مولا عز و جل ہمیں سنتوں کا عامل بنا، اے مولا عز و جل ہمیں سنتوں کا پیکر بنا، اے مولا عز و جل ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا، اے مالک مولا عز و جل ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے مالک مولا عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے مولا عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے مالک مولا عز و جل ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے مولا عز و جل ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے مولا عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھ، اے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے مالک مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مولا عز و جل بیماروں کو شفا عطا فرما، اے مولا عز و جل تنگ دستوں کو فرق دستی عطا فرما، اے مولا عز و جل بے روزگاروں کو رزق حلال با آسانی عطا فرما، اے مولا عز و جل بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد با خرافیت عطا فرما، اے مولا عز و جل جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، اے مالک مولا عز و جل امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے مولا عز و جل ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اے مالک مولا عز و جل دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج جو ہے مدنی مذاکرے میں جو سوال ہوا, سوال یہ ہے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو جب درد سر ہوا تو انہوں نے شکرانے میں 400 رکعت نوافل ادا کیے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سیدنا فتح بن سعید موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے جوابات بھیجے ایس ایم ایس کے ذریعے. ان کے درمیان جو ہے قرآن دادی ہوئی, ایک کے ناپ کا انتخاب ہوا, لیکن جنہوں نے اول جو ہے 12 SMS پہل کی ان کے نام جو ہے مدنی مذاکرے میں پکارے جاتے ہیں. نام یہ ہے رضوان اتاری, ڈیرہ غازی خان, بنت نور محمد کنری, اکرام شاہ اتاری باب المدینہ کراچی, بنت جمیل اتاریہ باب المدینہ کراچی, نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت نبی بخش زمزم نگر حیدرآباد, ابو ماجد شاہد اتاری, بنت غلام محمد اتاری باب المدینہ کراچی, ابراہیم رضا حویلیہ کین, ام عمر راول پنڈی, بنت شوکت باب المدینہ کراچی, بنت سلیم واہ کینڈ. ان کے درمیان جو ہے سب کے درمیان قرآن دادی ہوئی. جن کا نام, جن کو 1200 کا مدنی چیک بھیجایا گیا, ان کا نام ہے بنت نور محمد کنری. انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت رب العالمين